ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่7ผู้ฉลาดในอวิชชาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่5เมษายน2547 เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เรามาถึงหน้า58พารากราฟสุดท้ายอาตมาจะทวนตั้งแต่พารากราฟที่2อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้โลกุตรธรรมไม่มีภูมิบุญนิยมฟังศัพท์พวกนี้ให้ดีๆไม่รู้โลกุตรธรรมนี่เป็นศัพท์ของพระเจ้าโดยตรงส่วนไม่มีภูมิบุญนิยมนี่เป็นศัพท์ของโพธิรักษ์นะไม่รู้โลกุตรธรรมไม่มีภูมิบุญนิยมจึงต้องเป็นธาตุโลกียธรรมแล้วก็วนเวียนจมอยู่กับทุกข์กับสุขในโลกียะนี่มันสุขๆทุกๆอย่างนั้นน่ะสุขโลกียะทุกโลกียะทุกข์กับสุขของโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นและยังสร้างเสริมปรุงแต่งอะไรต่ออะไรทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็คือสังขารธรรมทั้งหลายที่เป็นความซับซ้อนของเลขกลแห่งโลกียธรรมเกิดสมมุติสัจจะทั้งหลายมอมเมาสังคมอยู่ในโลกในโลกอยู่นะอยู่ในโลกอยู่มีสองอยู่มอมเมาสังคมอยู่ในโลกอยู่มันมีทั้งทำลงไปแล้วแล้วก็ยังมีปัจจุบันอีกนะอยู่ในโลกอยู่อันนึงก็คือทำลงไปแล้วแล้วก็ยังอยู่สองปัจจุบันนี่มันก็ทำอยู่ด้วยนะมอมเมาสังคมอยู่ในโลกอยู่ซึ่งผู้ปรุงแต่งทั้งปวงก็คือบรรดาคนฉลาดน้อยฉลาดมากนี่แหละปรุงแต่งใส่เข้าไปนะดังนั้นคนที่ฉลาดแต่มีอวิชชานั่นเองที่ทำร้ายชาวโลกทำร้ายสังคมอยู่อย่างฉกาจฉกรรจ์ฟังให้ดีนะทวนอีกนิดหน่อยว่าฉลาดเนี่ยอวิชชาได้ไม่ใช่ว่าคนฉลาดไม่มีอวิชชาแปลอวิชชาก็คือคนโง่เพราะฉะนั้นถ้าฉลาดแล้วก็ไม่มีอวิชชาเท่านั้นไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่อย่างนั้นอธิบายไปแล้วว่าอวิชชาหมายถึงว่าอวิชชาในประเด็นอะไรอาตมาก็จำกัดความตีกรอบไม่ฟังแล้วว่าอวิชชานั้นมันหมายถึงแค่8อย่างนะดังนั้นคนที่ฉลาดแต่มีอวิชชานั่นเองที่ทำร้ายชาวโลกทำร้ายสังคมอยู่อย่างฉกาจฉกรรจ์ผู้มีความฉลาดเยี่ยมมีชาววัยไหวพริบยอดอัจฉริยะแต่ไม่รู้ความร้ายกาจของโลกียะที่ผูกคนไว้เป็นทาสโลกนะทาสททหารสละอาสอเสือเนี่ยเป็นทาสหรือแม้จะรู้บ้างทว่าไม่มีวิชา9ถึงขั้นที่จะทำให้ตนหลุดพ้นความเป็นธาตุโลกีได้โลกียะเป็นธาตุโลกียะได้นั่นหมายความว่าไม่มีโลกวิถูไม่รู้เท่าทันโลกพวกนั้นนะหรือไม่สามารถรู้แจ้งโลกรู้แจ้งสภาวะของโลกีหรือไม่สามารถรู้แจ้งสังขารธรรมของความเป็นโลกีโดยเฉพาะสังขารธรรมในจิตตนและไม่มีโลกุตรจิตที่เป็นจิตอยู่เหนือโลกีนั้นๆได้จริงผู้นั้นก็ยังตกเป็นทาสโลกีอยู่ฟังให้ดีเพราะเราแยกโลกียะแยกโลกุตระออกหรือยังโลกียะนั่นก็คือการยังสุขทุกข์อยู่กับภาวะสัมผัสและก็เกิดอารมณ์เสพหรือไม่เสพทุกข์หรือไม่สุขก็อารมณ์อย่างที่เราตัวเราเองมีบางทีมันก็เฉยเฉยบางทีมันก็เฉยเฉยเรียกว่าอัปยกิจไม่เช่นนั้นมันก็มันเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาเดินอุเบกขาโลกโลกโลกีกระทบแล้วมันก็เฉยเฉยไม่ถือสาไม่ติดใจ กระทบแล้วมันก็อ้าวไม่มีไรเป็นได้โดยธรรมชาติคนสามัญก็เป็นปุถุชนก็เป็นไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นวางเฉยเพราะคุณได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านปรมัตถ์พวกนี้ออกปฏิบัติจนว่ามันเกิดอารมณ์อย่างไรความเฉยเนี่ยไม่ได้เฉยเพราะมันไม่เอาฐานมันวางไปตามธรรมชาติไม่ใช่แต่มันเฉยเพราะเรามีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แท้ๆเลยแล้วเราก็ปฏิบัติจนดับต้นเหตุเป็นหลงเป็นสุขได้เสพสมก็สุขไม่เสพสมก็ทุกข์อาฆาตพยาบาทจองเวรอยู่มันก็ไม่ปล่อยมันก็ทุกข์อ่านสุขเวทนาทุกขเวทนาได้ชัดเจนจนกระทั่งมันเบาบางเบาบางลงไปจางคลายจนมันเป็นกลางมันเฉยนี่ภาษาไทยอุเบกขามันวางเฉยเฉยหรือเป็นกลางเป็นกลางเพราะเราได้ปฏิบัติจนจิตของเราไม่มีตัวเหตุมันเมื่อไม่มีตัวเหตุมันก็ไม่เกิดการปรุงแต่งอะไรเลยไม่เกิดการมีปฏิกิริยาอะไรมันเฉยจริงๆมันเฉยรู้เฉยอย่างชัดเจนเฉยอย่างแข็งแรงจิตแข็งแรงกระทบสัมผัสโลกมันถ้ากระทบสัมผัสอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รักก็ชังไม่เกิดอิทธารมณ์ก็อนิทธารมณ์ไม่เกิดอาการชอบก็ชังไม่ดับไม่ผลักก็ดูดอะไรเนี่ยมันจะมีอาการไม่นิ่งนิ่งไม่วางกลางๆไม่เฉยเฉยนะมันจะอาการไปอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยก็ตามเรียกว่ายังไม่ถึงขั้นอุเบกขาเพราะอ่านอารมณ์เป็นปฏิบัติจนอารมณ์ของเรากระทบสัมผัสโดยเฉพาะเหตุที่อันนี้ที่กระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกับเราเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องเกิดอารมณ์ปั่นป่วนมีโลกียารมณ์มีอารมณ์ชอบหรือชังผลักหรือดูดนะเสร็จแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์รุ่งเป็นสังขารเป็นสุขหรือทุกข์นะผลักหรือดูดมันจะเกิดความผลักหรือดูดก่อนอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์เป็นอารมณ์ชอบและไม่ชอบก่อนเสร็จแล้วมันก็ปรุงเป็นรสสุขทุกข์นะเพราะเราสามารถชนะทำให้อารมณ์นี้หายไปจนดับเหตุมันแล้วมันก็เฉยอันนี้คืออุเบกขาเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอารมณ์ที่ได้ปฏิบัติถึงฐานนิพพานอาตมาเคยบอกย้ำมาหลายทีแล้วว่าอุเบกขานี่คือฐานนิพพานเป็นฌานที่4เป็นอารมณ์สุดยอดของฌานที่4นะฌานที่4เนี่ยจะเกิดอุเบกขาฌานของพุทธนะไม่ใช่ฌานฤาษีฌานฤาษีก็เฉยได้เหมือนกันวางเฉยสะกดจิตเข้าไปข้างในภวังค์นะอยู่ในภพแล้วมันก็วางเฉยอยู่ก็ได้แต่ของพุทธนี่ลืมตาโพลงๆนี่แหละกระทบสัมผัสเห็นเลยเป็นวิทยาศาสตร์อ่านจิตอ่านใจออกเดี๋ยวนี้เลยชัดเจนมีญาณมีวิชา9มีความรู้อาตมาเอาความรู้ของวิชาไปผนวกเข้าที่ฌานที่จริงฌานเป็นจรณะ15แล้ววิชาจรณะวิชานี่มี8จรณะมี15แต่อาตมาขอยืมคำว่าวิชามาคำหนึ่งมาผนวกเสริมมาไว้กับฌานซึ่งจรณะข้อที่12 13 14 15ฌาน1ข้อ12ฌาน2ข้อ13ฌาน3ข้อ14ฌาน4ข้อ15ฌาน4ข้อเนี่ยเป็นจรณะข้อ12 13 14 15อาตมาขอยืมคำว่าวิชามาไว้ที่ฌานเพราะฌานนั้นต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานฌานต้องมีปัญญาและปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาโลกไม่ใช่ปัญญาไปคิดหาความรู้เรื่องตับไม่เก่งเรื่องตับความรู้เรื่องจรวดความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาอย่างนั้นวิชานี่คือวิชาที่รู้จักปรมัตถ์รู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานวิชาที่มันเหนือดับอวิชชา8นั้นเดี๋ยวค่อยขยายวิชชา8ก็คงจะได้พูดในคราวนี้ก็คงจะได้พูดกันหรอกนะจรณะอาตมาอยากให้เห็นว่าวิชชาหรือปัญญาความรู้นั่นแหละปัญญาก็ความรู้วิชชาก็ความรู้ความรู้อย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้โลกเพราะอยู่ในฌานเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ ต้องรู้เฉพาะเรื่องนี้อาตมาขอยืมมาใส่เป็นนับอวชาเนี่ยเป็นวิชาที่หนึ่งนอกครูนิดนึงเพราะว่าท่านไม่ได้จัดวิชานี้ไม่ได้จัดฌานนี้อยู่ในวิชาท่านจัดฌานนี้อยู่ในหมวดจรณะจรณะมี15ข้อศีลข้อที่1สมบทอินทรีย์ข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตาข้อที่3ชาคริยานโยคะข้อที่4ศีลนี่ท่านแยกไว้ต่างหากส่วนทุกคนนี่จะต้องปฏิบัติศีลนี่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่การปฏิบัติ3ข้อนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดคือสํารวมอินทรีย์กับโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะเป็นอัปปนกธรรม3 3ข้อนี้ทุกคนจะต้องปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วมันก็จะสั่งสมลงไปเป็นสัทธรรม7ประกาศสัทธรรม7นั้นเป็นอาการทางจิต1ศรัทธา2หิริ3โอตตัปปะ4พหุสัจจะ5วิริยะ6สติ7ปัญญานะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญา7อย่างนี้ภาษา7ตัวอะไรคือศรัทธาอะไรคือหิริเกิดไหมใจเราเกิดหิริไหมปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยปฏิบัติ4ข้อสังรวมศีลสังวรศีลที่จริงท่านเรียกว่าศีลสัมปทานะจรณะข้อที่1ศีลสัมปทากับศีลสังวรต่างกันศีลสัมปทาคือการเข้าถึงศีลศีลมีมรรคมีผลบรรลุศีลศีลสัมปทาหมายถึงศีลที่บรรลุผลส่วนศีลสังวรน่ะมันกำลังปฏิบัติอยู่ระมัดระวังปฏิบัติกำลังภาคเพียรทำทำโจทย์ทำแบบฝึกหัดอยู่ศีลสังวรได้ผลขึ้นมาจึงเรียกว่าศีลสัมปทาเข้าถึงศีลนะข้อที่1ศีลสัมปทา2 3 4คุณก็สำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณก็สำรวมสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงหรือแม้แต่ไอสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นแหละอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้นั่นแหละคุณก็จะเกิดกิเลสกับมันอยู่เรื่อยเลยสำรวมอินทรีย์6นี่ก็เกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดอยู่แล้วใครพูดไม่ถูกหูเห็นรูปถูกตาได้กลิ่นไม่ถูกใจลิ้นลิ้มรสไม่ถูกใจแต่เขาเรียกว่าไม่ถูกปากอาจจะเวลาจะลิ้มก็อาปากกว้างใส่ตรงลิ้นมันเลยไม่ถูกปากจริงๆเขาเรียกว่ารสไม่ถูกปากสำนวนไทยก็ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็นั่นแหละคุณก็อ่านสำรวมอินทรีย์6แล้วก็มีโภชเนมัตตัญญุตาเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประกอบกับชีวิตมันก็เกี่ยวข้องกับผัสสะก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณก็ต้องอ่านใจให้เป็นปรับไปเป็นจนเป็นคนตื่นหลงอยู่ในโลกียะเห็นรูปสวยเมื่อไรก็ไปก็โลกียะเลยแหมสวยจริงนะเธอกามวิตกเกิดจนกระทั่งกลายเป็นวจีสังขารแล้วก็ยังไม่รู้ตัวปล่อยให้เป็นวจีกรรมมองมาเลยน้องจะไปไหนนะเริ่มต้นในบทแรกนะบางคนอาจจะมีสำนวนรู้กว่านี้นะอย่างอาตมานี่แสนเชยก็แล้วแต่อย่างนี้นะมันก็เป็นไปอาการมันมาจากเหตุของจิตเราแต่เราจะทักทายกันโดยไม่มีกิเลสกามวิตกก็ได้เราต้องอ่านให้จริงมาเออเนี่ยเป็นยังไง เกี่ยวข้องกันยังไงคนโลกียะกับคนโลกุตระเมื่อตื่นจากความเป็นโลกุตระก็ขอไปตื่นจากความเป็นโลกียะแล้วตั้งสติได้แล้วก็พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นออกมาจากความเป็นโลกียะเกิดการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งทุกอย่างในโลกที่คุณมีผัสสะและคุณก็ปฏิบัตินี่แหละสมบินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเบื้องต้นอธิบายกันง่ายๆแต่แค่ว่าตื่นนอนหลับแล้วก็ตีนอนตีหลับนั่นก็ใช่ไอ้แค่นั้นยังทำไม่ได้แล้วยังมาเป็นคนจักรู้จักโลกีแล้วก็ตื่นจากโลกีอะไรบ้างที่เราหลงอยู่ในโลกีก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว เพราะชาคริยานิโยคะก็คือผู้ที่ตื่นมาจากโลกีแล้วหลุดพ้นออกมาพอตื่นแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยในโลกีมันจะดึงเราลงไปสู่โลกียังเก่าผู้เป็นโลกุตระบุคคลก็คือบุคคลที่หลุดพ้นจากโลกียะออกมาได้อย่างแท้จริงไม่เชื่อไปร้องเพลง อะไรนะลืมชื่อเพลงแล้วเพลงอะไรอิสระเสรีภาพนะหลุดพ้นอิสระเสรีภาพนะร้องเพลงอิสระเสรีภาพสิจะเจอนะมีคนแต่งเก่งแต่งไว้ตรงนั้นนะเพลงอิสระเสรีภาพนะบอกว่าจะหลุดพ้นออกมาจากโลกียะได้นะเราหลุดพ้นเราตื่นออกมาตื่นจากโลกีทุกคนจมอยู่ในโลกียะโลกียารมณ์เป็นปุถุชนเป็นคนโลกโลกไปแต่ไหนแต่ไรจมอยู่ในโลกียารมณ์นั่นก็วนอยู่นั่นเหมือนคนหลับไม่ตื่นไม่มีชาคริยาเสร็จแล้วก็สุขทุกวนอยู่นั่นเป็นวัฏสงสารไม่รู้จบมากน้อยแล้วแต่ตีลังกาหกขมิ้นขึ้นลงขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกตกเป็นนรกจนไม่มีที่จะตกลุยต่ออีกพวกนี้ขุดนรกลงไปเรื่อยเลยนรกลึกลงไปเรื่อยช่วยกันขุดจังเลยนรกพิสดารอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วเราไม่เอาละพอไอ้โลกอย่างนี้พอทีนะไม่เอาละสวรรค์นรกหลงโลกพระพุทธเจ้านี่มีทางออกเป็นโลกุตระนี่พวกเรานี่เรียนรู้โลกุตระแล้วก็พิสูจน์ให้จริงว่าโลกียะมันคืออะไรหยาบกลางละเอียดคืออะไรสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มันล่อใจเราผูกใจเราไว้เรียกว่าปริโภทะ หรือสังโยชน์ ให้เราห่วงหาอาวรปริโภทะสังโยชน์คือผูกใจเราไว้ใจเราก็ยังติดยังยึดอยู่ไม่หลุดไม่พ้นออกมาได้นะเพราะโลกุตระนี่จะต้องพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าให้จริงพิสูจน์แล้วจะดูซิทุกวันนี้อาตมาอุ่นใจแล้วว่าพวกเรานี่ทำได้แต่ยังไม่รู้รายละเอียดของรายละเอียดพวกนี้มันต้องนักนี่ถือว่าอาตมาเป็นนักวิชาการทางศาสนาเพราะเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมคำพูดคำจาคำอธิบายอะไรเนี่ยมาอาตมาไม่ได้เรียนเป็นตัวหนังสือก็เรียงนะแล้วอยู่เนี่ยทำให้พวกเราอ่านพวกเราศึกษาพูดให้พวกเราฟังบอกให้พวกเราเข้าใจแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติได้จริงพิสูจน์ได้จริงจนกลายเป็นคนหลุดพ้นจากโลกียะเป็นโลกุตระบุคคลเป็นอาริยะเป็นโสดาสกิทาอนาคาขึ้นมาเป็นอรหันต์ขึ้นมามีอรหัตผลอย่างไรก็อธิบายละเอียดซ่อนไปจนกระทั่งถึงอรหัตผลในโสดาอรหัตผลในอบายมุขอรหัตผลในโลกกามถ้ากามอารมณ์จะหมดจริงๆนี่มันจะต้องถึงขั้นสุขทุกข์จากสิ่งที่มันสูงขึ้นมาจากอบายไปสุขทุกข์ในมันก็เป็นรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนกันนั่นแหละอบายมุขเดียวก็ตามแต่มันหยาบลงไปอีกนะเมื่อเราหลุดพ้นขึ้นมาเป็นลำดับจริงๆนะจนสังคมของเรานี่จะมีอาริยบุคคลเป็นจำนวนมากเป็นโสดาจริงๆเลยอบายมุขไม่มีกันจริงๆทุกวันนี้ของเราทำได้แม้จะมีเล็กๆน้อยๆของคนที่อยู่ในสังคมของเรามีบ้างยังไม่สะอาดยังไม่ถึงขั้นอาสวะสิ้นในอบายมุขจะจัดอยู่ในเรื่องอบายมุขเลยเรายังไม่สิ้นขาดถึงอบายถึงขั้นอยู่ในอนาคามีระดับอนาคามีเรื่องรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่แน่นอนไม่เวียนกลับท่านบอกยืนยันเลยว่าคุณภาพของกิเลสที่มันยังเหลือในระดับสังโยชน์เบื้องสูงเหลือแค่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาแค่นี้เนี่ยไม่มีกลับมาเกิดใหม่ไม่มีกลับมาตกต่ำมาอยู่ในโลกีที่จะต้องมาแสดงออกอย่างหยาบอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะในโลกียะไม่เกิดอีกแต่มันยังไม่สิ้นซากมันยังเหลือทุลีละอองยังเหลือส่วนน้อยยังเหลืออะไรอยู่นั่นน่ะแม้ไม่ทำอะไรมันก็จะหมดแต่มันนานนะอันนี้นานมากเลยนะในสังโยชน์สูงของอนาคามีเนี่ยถ้าใครประมาทไม่จัดการไม่รีบจัดการไม่พยายามภาคเพียรจัดการมันจะนานมากเลยปล่อยให้มันละลายเองให้มันหมดไปเองนี่นานมากไม่เหมือนไฟที่เหลือน้อยในหม้อแบตเตอรี่นะมันไม่มีแรงออกมาทำอะไรได้แล้วแต่ว่ามันก็เหลือน้อย มันก็จะค่อยๆหมดไปมันมีเหตุปัจจัยอะไรมากๆหน่อยมันก็ทำให้ไฟหม้อในหม้อนี้หมดเร็วได้แต่จิตวิญญาณไม่มีอะไรไปทำให้ใครไม่มีอะไรที่จะไปปฏิกิริยาที่จะให้มันหมดได้เร็วเหมือนหม้อไฟในหม้อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยส่วนนั้นนะไม่มีเพราะงั้นมันจะละลายไปเองตามธรรมชาตินานมากเลยถ้าเผื่อว่าเราไม่ใส่ใจตั้งใจว่าอย่าประมาทแม่นิดแม่น้อยถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะรู้อาการรู้อารมณ์ปุ๊บๆเป็นแบบมันมีน้อยรู้ยากรู้ได้ยากแต่ก็ต้องภาคเพียรญาณเราจะแหลมวิชาเราจะแหลมคมวิปัสสนาญาณก็ดีเราจะเก่งทิพยโสตก็ดีจะเก่งเจโตปริยานก็ดีจะเก่งจะอ่านมันออกจะอ่านแม้เล็กแม้น้อยแม้ละเอียดแม้ไกลแม้ใกล้แม้อะไรก็แล้วแต่จะอ่านออกได้ถ้าไม่ฝึกมันก็ยิ่งไม่คมสิวิชาก็ยิ่งไม่เชี่ยวชาญแต่ถ้าฝึกพยายามภาคเพียรสังเกตอ่านตัวเองแล้วก็จะจัดการได้เร็วเพราะฉะนั้นควรจะต้องฝึกฝนอันนี้แหละนานช้าแล้วก็อยู่งั้นไปในอนาคามีภูมิอาตมาขยายความจุดสำคัญอันนี้ให้รู้จักโลกียะรู้จักโลกุตระให้ชัดนะถ้าไม่ชัดมันก็ยากนะแต่ถ้าชัดแล้วก็เป็นผู้ตื่นนะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้ตื่นมาซะก่อนตื่นมาจากโลกียะแล้วรู้เท่าทันโลกียะแล้วก็อ่านความเป็นโลกียะที่ยังมีเชื้อโลกียะอยู่ในตัวเราแล้วก็จัดการล้างมันให้หมดแล้วก็เอาออกจากโลกียะหลุดพ้นจากโลกียะไม่ต้องวิ่งไปสู่ป่าเขาถ้ำหรอกวิ่งไปสู่ป่าเขาถ้ำก็ยิ่งมืดยิ่งไม่รู้เรื่องกระทบสัมผัสน้อยไอ้สิ่งที่จัดจ้านที่มันจะลองของเราไม่มีรับรองว่าไอ้เสือสิงกระทิงแรดอะไรอยู่ในป่านั่นนะไม่ใช่ในบุกกรุงนะเสือสิงกระทิงแรดก็มีในกรุงเยอะด้วยเขี้ยวยาวด้วยนะเขาแหลมโอ้โหเยอะนะเพราะไปในป่าในเขาในถ้ำไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำอะไรให้เราลึกซึ้งได้หมดเกลี้ยงไม่มีแต่มันมีวิธีที่จะไปทดสอบเท่านั้นเองไปป่าไปเขาไปถ้ำหนึ่งเราอยู่อย่างสงบไม่ต้องมีโลกียะเพราะโลกียะอยู่ในโลกที่มีสังคมปั่นป่วนสังคมปรุงแต่งมันเยอะใช่ไหมเหตุแต่ไปในป่าเนี่ยมันสงบมันไม่มีโลกียะอย่างนั้นรูปแสงสีเสียงอะไรไม่มีแต่ธรรมชาติสงบจะหลงป่าหรือเปล่าหนึ่งทนได้ไหมมันโอ้โหมันว้าเหวมันเงียบสงบเกินไปนั่นก็เป็นกิเลสติดยึดในสภาพที่มันสัมผัสหรือติดเลยติดป่าโอ้ยไม่เอาแล้วอยู่ในสังคมอยู่ในความวุ่นวายหลงป่าอีกจะติดป่าหรือว่าจะอยู่กับป่าไม่ได้ก็ทดสอบเท่านั้นเองสุดอยู่ป่าไปป่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอุบาลีว่าจะไปป่าพระอุบาลีอยู่ในอุบาลีสูตรนะว่าจะขอไปป่าพระพุทธเจ้าก็บอกอย่าพึ่งขนาดอุบาลียังไม่มีภูมิพอจะไปเลยขอตอนนั้นคิดดูสิมีบารมีขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ให้เลยขนาดอุบาลีขอไปอยู่ป่าออกป่าบอกยังไม่ได้อุบาลีจะต้องมีสมาธิคือจิตจะต้องแข็งตั้งมั่นหลายอย่างมีภูมิพอสมควรขนาดนึงซะก่อนจึงจะค่อยไปพิสูจน์อยู่ในป่าถ้าไม่เช่นนั้นเธอจะต้องไม่จมก็ลอยเหมือนเสือปลาเหมือนกระต่ายน้อยที่ถูกป่ากืนกินไปหรือฆ่าตายอย่างนั้นจมก็คือฆ่าตายลอยก็คือฟูใจหลงละเลงติดอยู่ในนั้นอันนี้คือลำดับของการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องกันนี่ก็ได้ข่าวเมื่อกี่วันนี้พระสามรูปเป็นพระธุดงค์บวชไม่นานออกแม้อวดดีกันสามรูปไปธุดงค์ตายไปสองเรือหนึ่งช้างมันดึบตึบเอาใครอ่านมั่งข่าวนี้ไม่มีเลยเหรออ๋อมีสิงคมาศหนึ่งคนอ่านข่าวนี้อ๋อมีผู้ชายอีกหนึ่งคนข่าวนี้ข่าวนักสืบพิมพ์ก็ออกพระสามรูปรูปหนึ่งรอดนะเพราะว่าได้ยินเสียงนอนกันอยู่ได้ยินเสียงช้างมาช้างมาตอนแรกอะมาผ่านตัวเองไปเสร็จแล้วตอนหลังกลับมาอีกทีคนแรกองค์หนึ่งน่ะพระรูปหนึ่งพอช้างมาตอนแรกกลัวช้างขึ้นไปอยู่บนต้นไม้หนีขึ้นไปต้นไม้อีกสองรูปไม่รู้ตัวช ช้างไปพอได้ยินเสียงอะไรอีกไม่รู้กลับมาอีกคราวนี้ก็มาเจอขุนกับพระสองรูปนั้นตื่นขึ้นมาช้างตึ๊บก็ตายเลยทั้งสองรูปรูปที่บนต้นไม้รอดตัวไม่ตายนะนะวิชาปีนต้นไม้เอาเถอะเราเองเราจะต้องเข้าใจให้ถูกตรงอาตมาบอกเจโตสมถะก็สอนแต่ก็มันไม่ใช่วิชาพุทธแต่จะเอามาเรียนก็เรียนได้จะมีประโยชน์ก็บอกไปประโยชน์ทั้ง 3-4 อย่างแล้วประโยชน์ในการนั่งเจโตสมถะนี้ประโยชน์ทั้ง4อย่าง 1. นั่งเจโตสมถะนี้ได้พักผ่อนพักสงบสบาย 2. เป็นการศึกษาศึกษาในภวังค์นั่นแหละศึกษาในภพนั่นแหละอ่านรู้จิตใจดูอารมณ์ในขณะที่ไม่มีผัสสะทั้ง5ข้างนอกมันมีแต่ในใจมันมีอารมณ์อย่างไรมันมีอาการยังไงเราจะระงับยังไงอาการอย่างนี้เรียกว่ากามวิตกกามสังกัปปะหรืออย่างนี้เรียกว่าพยาบาทสังกัปปะอย่างนี้เรียกว่าเฉยว่างอะไรก็แล้วแต่หรือจะนึกคิดปรุงแต่งคิดนึกได้ตั้งสติแล้วก็คิดคิดอย่างงนคิดอย่างนี้คิดมันจะคิดดีเพราะว่ามันเหมือนกับคนอยู่ในเงียบๆมันไม่มีอะไรกวนมันจะคิดได้ดีเพราะฉะนั้นคนจะหลงอันนี้เป็นปัญญาว่านี่คืออธิปัญญาไม่ใช่มันไม่ใช่อธิปัญญามันเป็นการคิดความคิดและก็ผลของความคิด2บวก2เป็น4อย่างนี้เป็นต้นมันความผลของความคิดอันนี้มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นผลของความคิดปัญญาคือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันรู้หน้าตาคนนี่มี2ตา2หูอะไรเงี้ยๆอย่างนี้รู้ความจริงนี่คือรู้อย่างปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ผลของความคิดมันก็คิดต่างหากคิดอะไรก็ได้คิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเยอะก็ได้ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็ได้คิดผลของความคิดออกมาเป็นอย่างนี้คิดได้ลึกซึ้งคิดได้อะไรมันเป็นผลของความคิดแล้วเขาก็หลงว่าความคิดนี้เป็นปัญญามันไม่ใช่มันเป็นความรู้อย่างหนึ่งเท่านั้นเองอะไรเป็นต้นนะ 1. ได้พักผ่อน 2. ได้ศึกษาทำการศึกษา 3. ทำเตวิชโชเตวิชโชนี่ก็คือเมื่อเวลาเราสงบเงี้ยจะรับตาแล้วไปอยู่ในภวังค์ก็ได้ถ้าตั้งสติได้แข็งแล้วก็ปรุงคิดไม่ใช่ปรุงทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณในการใช้ฌานเข้าไปอยู่ในฌานเจโตสมาธิเจโตสมถะนี่เข้าไปอยู่ในภวังค์เนี่ยถ้าฝึกย้อนบุพเพนิวาสานุสติญาณมันก็จะลึกแหลมไกลจนสามารถรื้อข้ามชาติไปได้ถ้าจิตเราลึกพอฝึกฝนรู้วิธีการก็จะระลึกข้ามชาติได้แต่ระลึกข้ามชาติไม่ได้จำในชาตินี้ได้ก็เอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือบุพเพของเก่าทั้งนั้นแล้วก็ดูอะไรเกิดเหตุการณ์ที่เกิดคราวนั้นคราวนี้มีผัสสะอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอย่างที่บอกไปสามลำดับเมื่อกี้เนี่ยที่จะให้ไปเขียนรายงานตัวเองอันนั้นแหละ1ผัสสะ2มันเกิดอะไรขึ้น3ได้จัดการกับมันอย่างไรเอาไม่ใช่2นั่นแหละจัดการกับมันอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นได้จัดการกับมันอย่างไรชนะแพ้หรือว่ามีอารมณ์อย่างไรก็อธิบายบรรยายไปนี่แหละ3ผลได้เป็นยังไงผลได้อย่างไม่ได้อย่างแพ้อย่างแพ้บ้างชนะบ้างหรืออย่างชนะชนะอย่างเด็ดขาดก็แล้วแต่ผลมันเป็นยังไงอารมณ์ของผลที่เกิดอะไรให้เป็นต้นเพราะจตูปปาตยานก็คืออ่านการเกิดการดับของอาการอารมณ์ต่างๆยิ่งรู้อาสวะเข้าใจอาสวะรู้จักตัวตนของอาสวะแล้วก็รู้ว่าโอ้โหอาสวะของเราแต่ก่อนนี้มันยังเหลือนี่นะไอ้ตัวนี้แต่ก่อนมันยังอยู่กับเราตอนนี้มันไม่อยู่กับเราแล้วเราดับมันได้สิ้นแล้วสิ้นอาสวะแล้วมีญาณรู้เลยคุณก็ตรวจสอบเตวิโจนะเพราะจะตรวจสอบพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพวันตรัสรู้นั่นน่ะฉันท่านใช้เตวิชโชนตอนนั้นท่านก็ตรวจสอบอะไรต่างๆนานาแต่ไม่ใช่ตรวจสอบอาสวะในระดับของพวกเราหรอกท่านตรวจสอบอาสวะก็คือสิ่งที่ยังเนื่องยังเกี่ยวของท่านที่ยังไม่ปลดปล่อยก็คือท่านจะต้องตรัสรู้หรือตัดสินตนเองว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือยัง ในใต้ต้นโพนั้นท่านก็ทบทวนโอ้โหไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมาทุกอย่างทุกอย่างตรวจโลกตรวจอะไรแล้วเสร็จมันสมควรจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วภูมิเราถึงแล้วความจริงมีพอแล้วเพราะเป็นพระพุทธเจ้าสักทีนึงก็วางความเป็นโพธิสัตว์ตรัสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าสักทีเถอะนี่บอกให้ฟังนะซึ่งคนไม่รู้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละกิเลสหมดตอนนั้นเองแต่ก่อนนี้กิเลสไม่เคยหมดนี่ก็บอกโอ้โหอะไรมันจะกระนักกระหนานะกิเลสโลกียะนั้นระดับอรหันต์นั้นมันระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีภูมิธรรมรู้โลกไปอีกเยอะแยะท่านก็ทำไปแล้วท่านก็ยังมีใจตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งจิตเป็นโพธิสัตว ์ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบเตวิชโชนี้ฝึกหัดในตอนอยู่ในภวังค์ก็ได้ลืมตานี่ก็ได้อยู่ในสมาธิพอสมควรภายหลังพัดไปที่แจ้งล้อมฟังเขาถ้ำอะไรก็ได้ออกไปท่านตรัสไปเยอะเป็นสำนวนน่ะสำนวนพูดติดปากไปภายหลังพัดภายหลังกินอาหารเสร็จออกไปนั่งอยู่คนเดียวตรงไหนก็ได้ในป่าเขาถ้ำล้อมฟางล้อมฟางนี่มันไม่ได้อยู่ในป่าหรอกนะล้อมฟางมันอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ที่มันห่างจากผู้คนนั่นแหละก็นั่งตั้งกายตรงนำรงสติคงมั่นแล้วก็หลับไปหลังพัดนี่หลับเก่งเพราะฉะนั้นใครจะแข็งแรงในภายหลังพัดนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ตรวจสอบตนเองเนี่ยโอ้โหมันตรวจสอบจริงๆนะเจโตสมถะนิธินามิทะนี่มันกินเก่งจริงๆใครไม่เชื่อก็ลองดูเถอะนั่งเจโตสมถะนิธินามิทะนี่ตัวสำคัญเลยนะเพราะยิ่งกินข้าวอิ่มใหม่ๆแล้วก็ไปนั่งเจโตสมถะแล้วก็จะทำเตวิชโชในตอนนั้นด้วยเลยมันจะได้เตวิชโชไหมเว้ยก็ลองฝึกฝนเอาก็จะเก่งเหมือนกันนะก็ลองทำดูนะ3ไปทำเตวิชโช4ถ้าใครนั่งเตวิชโชนี่จิตจะเกิดรวมมีพลังสามารถทำฤทธิ์ทำเดชได้แต่อันนี้ของเราไม่เอาแต่มันก็เป็นไปได้นะจะทำเป็นอิทธิวิธีอาเทศนาปาฏิหาริย์ฝึกฝนโน้มน้อมจิตไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเราชอบนักน้อมน้อมจิตไปให้ทางโน้นทางนี้เกิดมโนมยิทธิเกิดอิทธิวิธีเป็นแบบโลกีนะแบบอิทธิวิธีแบบอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์นั่นนะท่านก็บรรยายเป็นภาษาของอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แต่ความจริงแล้วมันเป็นภาษาที่เป็นโลกุตระด้วยอาตมาก็เอามาอธิบายโลกุตระให้พวกเราฟังแล้วก็ใช้งานได้ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่จริงได้หรือเปล่าช่างเขาเถอะเราไม่จะไปสนใจพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอัตตยามิหิรายามิชิกุชามิท่านบอกท่านระอาเบื่อหน้าเกลียดหน้าชังท่านไม่สนใจอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เราเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยนะมาใช้เพราะฉะนั้น4ข้อ4เนี่ยจิตเจโตสมถะนี้มันพลังนี้มันเอาไปสร้างอิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ได้เอาไปฝึกอันนั้นก็ได้นี่คือผลของเจโตสมถะข้อที่4นี่พวกเราไม่เอาเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งเสริมเพราะไม่ใช่ทางมันเป็นธุลีที่มาแห่งการกวนไม่ให้บรรลุธรรมด้วยเพราะเราไม่ต้องสนใจหรอกตายหรือไม่ได้จะมาอรหันต์ซะก่อนเป็นอรหันต์แล้วค่อยไปสร้างพวกนี้มันมีหลักประกันเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยคุณจะไปเรียนอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เชิญนะไม่มีปัญหาอะไรนะในปางนี้อาตมาบอกพวกคุณได้ฟังนะอาตมาเป็นคนวางอิทธิปาฏิหาริย์ปางนี้วางอย่างวางจริงๆพยายามไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจริงๆแต่อาเทศนาปาฏิหาริย์อาตมาฝึกอยู่บ้างนะอาเทศนาปาฏิหาริย์ฝึกอยู่บ้างนะบอกคุณได้นะส่วนอิทธิปาฏิหาริย์นั้นวางสนิทอาตมามีบ้างอิทธิปาฏิหาริย์มีบ้างแต่วางแต่ตอนที่เป็นฆราวาสนั้นไม่ได้มาบวชนี่เราก็ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยยังไม่ได้ตั้งตัวมันดิ่งลงมุมเข้าพองยังไม่ตื่นมาจากโลกีโอโลกีมันเอาอะไรอะไรมาอลาดอาตมาไม่รู้ลาดเมาไปกับเขาบ้างพักนึง ก็ไปเล่นไสยศาสตร์ไปเล่นอะไรอะไรเล่นอิทธิปาฏิหาริย์นาเทศนาปาฏิหาริย์ทำโน่นทำนี่อะไรไปตามเรื่องตามราวตามเดิมบารมีเรามีอะไรเรามีของเก่าก็เต้นไปฝึกฝนด้วยไปเล่นเทะไปพอรู้ตัวแล้วไอ้ยาพอมาทำงานพุทธอาตมาก็ไม่นะก็ต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนทรงสอนไว้ยังไงยังไงเราก็ทำตามนะนั่นคือเจโตสมถะต้องแยกให้ชัดเนาเอาละอธิบายแสะเถิมยังไม่ได้ขึ้นเลย5ตี5แล้วเอาต่อไม่เป็นไรยังอีก 4-5 นาทีชั้นนี้ต่างหากคือคนมีอวิชชาเป็นคนที่ยังไม่รู้เป้าแท้เนื้อแท้ของโลกุตระและเพราะไม่รู้เท่าทันโลกิยะนี่เองนะเนี่ยแยกโลกิยะแยกโลกุตระทิศทางของมันให้ออกชัดเจนจึงยังเก่งจึงยิ่งเก่งยิ่งได้ลาภยศสรรเสริญสุขโลกีมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งหลงมันนั่นหลงนี่เน้นตัวดำเลยยิ่งผูกตนเองเป็นทาสโลกียะให้จมลึกไปกับความสลับซับซ้อนที่ยิ่งรู้ในวงเล็บวิชายากเพราะว่าความเป็นโลกุตระเนี่ยมันยิ่งรู้ยากนะเพราะมันสลับซับซ้อนจมลงไปในความสลับซับซ้อนของโลกียะแล้วมันก็ยิ่งรู้ยากคือไม่มีวิชาที่จะมารู้นะจึงยิ่งมัดตัวเองหลงมืดนะตะหลงตัวเดียวไม่พอนะไม่ถึงใจใส่คำว่ามืดอีกโมหะนะที่จริงโมหะมันแปลว่าหลงเท่านั้นอาตมาไม่ถึงใจเอาคำว่ามืดใส่เข้าไปอีกนะหลงมืดตอนนี้ละคลำเลยละมืดยิ่งกับคนตาบอดเลยนะซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนี่คืออวิชชาที่พาจมหนักติดหนักยิ่งขึ้นคุณลองนึกดูสิถ้าคนที่ไม่รู้จักโลกียะแล้วก็หลงสุขหลงทุกข์อยู่ในโลกียะเนี่ยถ้าไม่มีใครมาบอกเขาจริงๆแล้วก็มาเตือนจริงๆว่าคุณจะอยู่ในโลกอีกกี่ชาติคุณก็วนอยู่ตรงนี้คุณจะสร้างกุศลโลกีคุณก็ไม่มีทางออกคุณก็ไปเสวยโลกีหลงโลกีแล้วก็ยิ่งทำบาปหนักแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายก็ตกนรกหนักขึ้นไปอีกวนเวียนจมไปแล้วก็ค่อยขึ้นมาได้อ้าวเข็ดนะจ้าเข็ดแล้วจ้าแล้วก็ขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยพอดีขึ้นมาได้หน่อยเหลิงแล้วพอดีขึ้นมาหน่อยมีกุศลพอสมควรเหลิงแล้วเหลิงอีกเสพสุขอีกขึ้นสวรรค์อีกสร้างบาปก่อบาปจนได้ที่ติ่งลงนรกอีกเข็ดสักทีสินะอาตมาพูดอย่างนี้นี่มันรู้สึกบ้างไหมว่ามันน่าเข็ดน่าเบื่อมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกนะโลกียะเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าสุขๆทุกๆแบบนี้ต่อให้สุขสุดยอดแห่งความสุดยอดสุขโลกียะฟุกเหลือเกินตอนนี้คนเขียนพินัยกรรมให้หมื่นล้านอาตมาว่าหลายคนในนี้เจอเขาบางทีช็อกก็ได้นะอะไรของมันว่านี่เขามาทำไมมาเขียนพินัยกรรมให้เราต้องหมื่นล้านมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะช็อกก็ได้นะเสร็จแล้วจะตื่นเต้นแค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละเอาเงินมาคุณก็ประบำเรอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตอนนี้เขาเปิดจองรถราคา100 ล้านซื้อสักคันเนี้ยสง่าพาเผยไปเลยนะขอจอง100 ล้านคันนี้ยังไม่มีใครจองใช่ไหมอะไรนะ4รายโอ้มีทั้ง4คันคันละ100 ล้านซื้อไปแล้วสาธุนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่โลกียะถ้ารู้เท่าทันแล้วเราก็จะเห็นได้เราพูดแล้วเหมือนกับเราไปเยาะเย้ยหยามหยันเขาทางโลกียะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเคล็ดลับกันสักทีนะเรียนรู้โลกียะแล้วรู้เท่าทันแล้วมันเลิกถ้าไม่งั้นมันก็ปรุงจริงๆมันแต่งกันไปจะไม่รู้จะปรุงจะแต่งยังไงอาตมายิ่งเห็นว่าโอ้คนเรานี่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยลงไปแล้วก็อะไรเท่าไรนี่ไม่ได้นี่คืออะไรเนี่ยอินเตอร์เมื่อไหร่จะไปอินเตอร์สักทีวะเออแก้ผ้าไม่เก่งไม่ได้ไปอินเตอร์เว้ยอาตมาก็โถเวนเอ้ยเธอเมื่อไหร่เธอจะพุทธจะเกิดสักทีเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอาตมาเข้าใจเห็นแล้วพวกที่อะไรเนี่ยต่างๆนานาทางเกจินูดพวกนูดพวกอะไรเนี่ยโอ้เขาก็ลงเขาอยู่งั้นอ่ะโถเอ้ย พวกนี้นี่หลงมัวเมาในสิ่งเหล่านี้เป็นโลกียะในเรื่องของเพศในเรื่องของอะไรแค่นี้นี่หลงกันอยู่ขนาดนี้หมามันยังไม่หลงอย่างนี้นะมันไม่หลงปรุงแต่งอะไรมากมายเหมือนอย่างคนเนี่ยคนหลงแล้วก็สร้างปรุงแต่งให้ตัวเองหลงติดหลงยึดอยู่งั้นแย่กว่าหมาจริงหมาไม่มีไม่ปรุงแต่งแฟชั่นอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วก็ไม่ยั่วยุกันอย่างโน้นอย่างนี้ทำบอมแบงใช้จิตวิทยาหลอกนี่แล้วแม่มันเป็นรสเป็นชาติอย่างนี้แล้วโอ้โหเจ้าต้องอย่างเงี้ยทำให้กามมันขึ้นมากนักเนี่ยโอ้โหสรีสุนทรีดีอะไรไรสุนทรีขี้มาอะไรมันยั่วกามยั่วอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยพวกนี้เข้าใจศิลปะกับอาตมาต่างกันศิลปะอาตมาก็เข้าใจแต่ต่างกันกับที่เขาเข้าใจนะเอาละว่าเขาไปมั่งแล้วพอสมควรแล้วนะคนที่มีความฉลาดมีเชาวัยไหวพริบและมีความสามารถยอดเยี่ยมเป็นด็อกเตอร์เป็นเทคโนแครตเป็นยอดนักธุรกิจเทคโนแครตนี่คือพวกนักวิชาการพวกหลงความรู้ต่างๆนะพวกจริงๆเขาไม่หลงหรอกเขาว่าเขาไม่หลงแต่อาตมาว่าเขาหลงนะเป็นด็อกเตอร์เป็นเทคโนแครตเป็นยอดนักธุรกิจเป็นปราชญ์ในสังคมแต่มีอวิชชาหรือโง่ในยะนี้เองคือโง่ในเรื่องของโลกุตระหรือมีความฉลาดในเรื่องอะไรสารพัดได้หมดแต่ไม่รู้หรือโง่เฉพาะเรื่องที่จะทำตนหลุดพ้นออกจากโลกียะเท่านั้นคือผู้อวิชชา understand เออแม่นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะผู้ไม่มีอวิชชาเลยคือผู้มีวิชชาสมบูรณ์ได้แก่ผู้รู้แจ้งในสุขทุกข์ของโลกธรรมสมบูรณ์และไม่หลงติดยึดในโลกธรรมแล้วเป็นผู้อยู่เหนือโลกธรรมได้แล้วตัวดำเลยอยู่เหนือโลกธรรมเพราะละล้างอัตสาทะที่เป็นรสอร่อยของโลกของปุถุชนจากใจได้หมดสิ้นอาสวะจริงหมดสิ้นอาสวะจริงถ้าถึงขั้นมีโลกุตรธรรมสูงสุดก็เป็นอรหันต์ผู้มีวิชาอาจจะไม่มีเชาวไวไหวพริบหรือฉลาดแบบโลกีท่านอาจจะไม่เก่งไม่ประสีประสาโดยเฉพาะไม่เก่งหรือไม่ฉลาดในการล่าลาภล่ายศล่าสรรเสริญล่าโลกียสุขมาบำเรอตนเองเพราะฉะนั้นพระอรหันต์บางองค์ไม่รู้เรื่องไม่ประสีประสาเลยในเชิงโลกีโลกเขาลาลาบยังไงหาเงินชาตินี้เกิดมาหาเงินไม่เคยได้ถึงหมื่นเลยได้แค่ยังเก่งก็พันแต่ท่านเป็นอรหันต์ซะแล้วลาลาบไม่เก่งลายศไม่ได้เลยได้อย่างเก่งก็เป็นพานโรงไม่ได้ตำแหน่งอะไร C1 ก็ยังไม่ได้ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นล่าลาบล่ายศไม่เป็นเลยสรรเสริญก็ไม่เคยหลงก็หลงยังไงยินดีไม่เคยได้รับความยกย่องสรรเสริญโชติชูอะไรเลยไม่เป็นเลยซื่อบื้อเสพโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่เคยติดนะจะกินจะอยู่ก็รูปก็อย่างนี้ก็ใช้ได้สวยแล้วเท่านี้ก็สวยแล้วโอ้คนมีบุญจริงๆเนาะไม่ต้องไปติดอะไรรถอย่างนี้ก็ดีแล้วหายกินหายรถอย่างนี้ก็ไม่ติดนะเสียงอย่างนี้ก็ได้ใช้ได้ไม่ต้องหลงเพราะไม่เพราะอย่างนี้ก็เพราะแล้วหรือเสียงแรงๆอย่างนี้ก็ทนได้เฉยๆเขาด่าหยาบๆก็ด่าเลยก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ด่าก็ด่าไปเถอะอะไรเงี้ยเป็นคนมีบุญนะคนอย่างนี้เพราะคนมีเป็นอรหันต์อาจจะไม่ฉลาดในเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเลยเขาไม่ประสีภาษาเขาหลงยังไงเขาติดยังไงก็ไม่กระดิกกระดาอะไรก็ได้ไม่ฉลาดในเรื่องเหล่านี้ไม่แย่งไม่ชิงแย่งชิงก็ไม่เป็นแย่งชิงก็ไม่ได้ลาลาภลายศลาสรรเสริญลาโลกีสุขอะไรมาให้มาบำรุงตนเองไม่เป็นท่านไม่ฉลาดในเรื่องนี้จริงๆโลกีพวกนี้ได้หรือฉลาดได้ฉลาดจะลาลาภลายศก็ได้เก่งลาอะไรอะไรก็เก่งเหมือนกันแต่ท่านก็มาเข้าใจแล้วก็ล้างไปได้เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะผู้หมดอวิชชาอย่างสมบูรณ์สุดนั้น จะไม่ล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองอีกเลยแต่ท่านยังขยันหมั่นเพียรทำงานทำการจึงสามารถมีลาภมากแต่ท่านก็จะไม่สะสมลาภไม่ติดยึดยศหรือตำแหน่งอาจจะมีผู้มอบให้ท่านก็ได้ตัวนี้มันวรรคผิดไปนะต้องติดกันอาจจะมีผู้มอบให้ท่านก็ได้แต่ท่านก็ไม่ติดไม่ยึดแน่ๆและแน่ๆอีกว่าท่านจะไม่รับการสรรเสริญเยินยอจากผู้รู้คุณค่าแท้ของท่านท่านจะไม่รับก็นั่นแหละก็ท่านรับก็ได้ก็เขาให้ก็เอาเป็นไปแต่ใจท่านไม่รับนะเนี่ยก็พวกเราก็คงฟังรู้เรื่องนะท่านอาจจะได้รับการสรรเสริญเยินยอจากผู้รู้คุณค่าแท้ของท่านเช่นอาตมาเงี้ยคุณมายกยอสรรเสริญเมื่อวานนี้ผู้ว่าก็ยังยกยอสรรเสริญเลยใช่ไหมหรือไม่ใช่อ่ะจริงนะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ายังยกยอสรรเสริญอาตมาแล้วเราก็ฟังก็รับรู้เราฟังแล้วในใจเราขึ้นเราชื่นชมเรายินดีเรามีอะไรมีความไม่รู้เราเป็นลักษณะจะเรียกฉันทะปีติปราโมทปมุชะจะเรียกอะไรก็ตามแต่ภาษามันเยอะบาลีมันยินดีมันชอบใจมันคลึมๆเนี่ยอาการมันจะมันก็รู้ลักษณะอาการแล้วกันเรียกเป็นภาษาไม่ถูกก็รู้อาการมันรู้แล้วโอ้นี่หลงยินดีติดจิตแล้วก็กลุ่นสุขในใจอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องอ่านอาการพวกนี้มันปิติแล้วมันก็มีสุขซ้อนปิติแล้วก็มีสุขซ้อนอารมณ์เสพสุขนี่มันอารมณ์เสพมีหรือไม่ต้องฉลาดอ่านอาการอารมณ์พวกนี้เสพติดสิ่งเสพติดในทางจิตวิญญาณเนี่ยโอ้โหอาการที่เสพที่ติดเนี่ยจะต้องรู้ชัดๆเลยนักปฏิบัติธรรมเราก็อาจจะมีลาภมากแต่ท่านไม่สะสมลาภไม่ติดยึดในยศหรือตำแหน่งอาจจะมีผู้มอบให้แก่ท่านก็ได้แต่ท่านไม่ติดไม่ยึดแน่และแน่ๆอีกว่าท่านจะไม่จะได้รับเพราะว่าเป็นพระอริยะหรือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกเนี่ยท่านจะได้รับการสรรเสริญแน่นอนนะรูปในยศในตำแหน่งในลาภอย่างอาตมาในลาภก็ไม่ค่อยให้มากเหมือนกับคนอื่นเขาหลวงพ่อคูณยังมีลาภมากกว่าอาตมาเยอะอาตมานี่ลาภน้อยแต่ว่าสรรเสริญจะมีไปเรื่อยๆนะสรรเสริญนี่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ออกหรอกถ้าเรายิ่งดีเรายิ่งเก่งเรายิ่งมีประโยชน์คุณค่าต่อโลกเรายิ่งเป็นคนเป็นอริยะที่สูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ยิ่งจะได้รับความยอมรับได้รับความสรรเสริญมากขึ้นมันเลี่ยงไม่ออกเราฟูหรือไม่เนี่ยสำคัญนะสรรเสริญเยินยอจากผู้รู้คุณค่าแท้ของท่านซึ่งท่านก็ไม่ติดไม่ยึดอีกจริงๆสำหรับโลกียสุขนั้นท่านศูนย์ไม่มีแน่อารมณ์ของท่านเด็ดขาดเป็นผู้ฉลาดทางอารมณ์หรือมี EQ นะ emotional quotient นะมี EQ เก่งยอดเก่งสุดยอดท่านจะมีก็แต่วูปสมสุขหรือความสิ้นทุกข์อริยสัจอย่างสนิทซึ่งมันไม่ใช่อารมณ์สุขแบบโลกียะที่ใครๆเคยเป็นเคยมีมานั้นแน่นอนเพราะมันคนละรสกับโลกียสุขวงเล็บวิมุตติรสจึงเดาเอาหรือเปรียบเทียบกันไม่ได้ตัวนี้ก็ห่างต้องติดกันนะไม่ได้ต้องติดกันด้วยเอาละอาตมาไม่ขยายความนะไม่รับเงินที่นี่ไม่รับเงินรายได้ใดๆให้แก่ตนเลยจึงชื่อว่าเสียสละแท้ไหนๆเราก็ได้พูดถึงความเป็นบุญนิยมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเราก็ได้สาธยายขยายความกันมาพอสมควรและทั้งเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นการเมืองบุญนิยมแน่ๆด้วยเราก็ได้เริ่มเกริ่นถึงมาแล้วนิดหน่อยเรามาคุยเรื่องประชาธิปไตยกันให้ยิ่งกว่าที่ได้พูดมาแล้วกันดูบ้างซึ่งจะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ปฏิสัมพัทธ์ไปด้วยถ้าจะมีก็ใส่ที่ตัวปิดตัวที่เศรษฐศาสตร์เท่านั้นนะซึ่งจะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ปฏิสัมพัทธ์ไปด้วยโดยเจาะลึกความเป็นประชาธิปไตยกันลงไปให้ละเอียดดูทีหรือประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีฉายาว่าชาวอโศกแนวคิดทางการเมืองของเขาจะเป็นอย่างไรนะเพราะแน่นอนว่าชาวโศกยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกัน ในฐานะที่ชาวโศกก็เป็นประชาชนคนไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะได้รู้กันบ้างว่าประชาธิปไตยที่ชาวโศกเข้าใจและพยายามพัฒนาไปตามวิถีพุทธแบบอโศกนั้นมีแนวทางมีปรัชญามีวิสัยทัศน์ตลอดไปถึงมีอุดมคติฉไหนซึ่งบอกได้ก่อนเลยว่าประชาธิปไตยตามที่ชาวโศกเข้าใจและมั่นหมายนั้นเป็นระบบบุญนิยมแน่จะแตกต่างจากประชาธิปไตยที่เป็นทุนนิยมหรือตามที่โลกสามัญทั่วไปต่างเป็นต่างมีกันอยู่เกือบทั่วโลกกันอย่างไรแค่ไหนทั้งในข้อปลีกย่อยบางเรื่องบางอย่างและทั้งในอุดมการณ์หลักกระทั่งไปถึงจุดสุดยอดแล้วก็มาว่ากันดูต้องขออภัยเป็นอย่างมากสำหรับท่านที่กำลังอ่านข้อเขียนนี้อาจจะรู้สึกตึงหิดตึงหิดขึ้นมาว่าอาตมาเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นภิกษุไม่บังควรจะมาพูดมาเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆแม่ในโลกนี้ก็ลำบากเนาะต้องขออนุญาตเขาเรื่อยอยู่เนาะต้องขออนุญาตจริงๆเพราะอาตมาก็รู้ถึงมโนคติหรือว่าการยึดถือในความคิดเห็นคอนเซปต์นะคือมโนคติหรือว่าความคิดเห็นรวบยอดของใครเข้านั่นนะคอนเซปต์นั่นนะก็รู้ในเรื่องของมโนคติหรือว่าการยึดถือในความเห็นของคนส่วนใหญ่อยู่เหมือนกันว่ายึดถือกันอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นจริงหรือยึดถือกันอยู่เช่นนั้นจริงๆอาตมาขอรับประกันในที่นี้เลยก็ได้ว่าอาตมาไม่เข้าไปเล่นการเมืองหรือว่านำไม่นำตนเองเข้าไปทำงานรับตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการเมืองเด็ดขาดตลอดชีวิตนี้อาตมาขอคิดขอพูดและขอประพฤติตนเกี่ยวกับการเมืองตามสิทธิเท่านั้นก็คงมีเพียงแค่บทบาทพฤติภาพเกี่ยวกับการเมืองตามฐานะที่อาตมาเป็นประชาชนคนไทยทั้งเชื้อชาติและสัญชาติซึ่งมันจำเป็นไม่ใช่หรือที่อาตมาเป็นคนไทยก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องรู้และปฏิบัติตนตามฐานะพลเมืองไทยที่ดีที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของประเทศทั้งช่วยคิดช่วยพูดช่วยกระทำตนตามสิทธิและหน้าที่เหมือนประชาชนคนไทยอื่นๆทั่วไปไม่น่าจะถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนดังนั้นจึงต้องสนใจเรียนรู้และกระทำตนให้เป็นประชากรไทยไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคนะเป็นประชากรไทยที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและดีงามที่สุดเท่าที่จะเป็นประชาชนที่ดีแม้จะเป็นนักบวชก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมของความเป็นคนเต็มๆเหมือนความเป็นคนของประชาชนคนอื่นๆมิใช่หรือถึงอย่างไรก็ตามก็คงจะเป็นจะพูดถึงประชาธิปไตยลูกทุ่งลูกทุ่งไปอย่างนั้นเองซึ่งอาตมาแน่ใจได้ซ้ำว่าจะไม่ตรงตามตำราหรือความรอบรู้ของท่านที่ได้เรียนรู้ได้เรียนได้รู้มาอย่างดีทั้งหลายดอกก็น่าจะสดับตรับฟังดูบ้างเพื่อจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรพอเป็นประโยชน์สักนิดสักหน่อยมันก็คงจะเป็นประชาธิปไตยบ้านนอกบ้านนอกหรือว่าประชาธิปไตยของคนด้อยการศึกษาไปตามประสาเท่านั้นแหละแหมอ่อนน้อมถ่อมตนดีเนาะจึงเป็นเรื่องที่หลายคนฟังแล้วอาจจะเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยบ้าๆบอๆก็ย่อมจริงทั้งนั้นเพราะประชาธิปไตยแบบบุญนิยมตามที่จะพูดถึงนี้มันยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกในโลกคำนี้อาตมาวงเล็บกับพวกเราได้ในโลกคำนี้ก็คือมันยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่จะสืบสาวราวเรื่องไปได้จะไม่มีคนสืบสาวราวเรื่องถึงประวัติศาสตร์ในของโลกหรือของจักรวาลนี้ที่มันเคยหมุนเวียนในโลกที่มันหมุนกันอยู่ในโลกนี้มันยังไม่มีประวัติศาสตร์ที่คุณจะสืบสาวราวเรื่องเอาความรู้ความเห็นอย่างนี้มาพูดถึงได้อาตมากล้ารับรองอย่างนั้นอาตมาจะเป็นคนแรกที่จะพูดถึงประชาธิปไตยแบบโลกุตระหรือแบบบุญนิยมแบบนี้ประวัติศาสตร์ที่มีมาในเขาศึกษาหรือเขาคิดถึงก็ตามแต่ไม่มีจะไม่มีอย่างนี้และก็ยังไม่เคยมีมาในโลกในตอนที่ระลึกได้มีข้อยกเว้นว่าถ้าคุณสามารถระลึกได้เกินแสนปีขึ้นไปมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปอีกกว่าแสนปีอ ันนั้นถ้าคุณสามารถก็อาจจะรู้บ้างนะก็พูดกับเรานะไปพูดข้างนอกเดี๋ยวเขาตึบเอามันช้างตัวนั้นเช่นชาวโศกเห็นว่าผู้อยู่ในฐานะระดับที่ประชาชนจะเลือกเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้รับผิดชอบหน้าที่แทนมวลประชาชนนั้นจะไม่ต้องหาเสียงจะไม่หาเสียงต้องไม่หาเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะการหาเสียงให้แก่ตนเองนั้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยมันน่าอายเสียด้วยซ้ำมาเลือกฉันนะฉันเก่งนะฉันจะไปรับใช้คุณนะฉันสามารถช่วยคุณได้นะโอ้โหมันอวดตัวทั้งนั้นอ่ะฉันจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้โอ้โหขี้ฟันร่วงกราวกราวเลยเหม็นด้วยเหม็นขี้ฟันเนาะนั่นน่ะไปหาเสียงให้ตัวเองอยู่นั่นมันคุยตัวอวดตัวมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งใช่ไหมด้วยซ้ำถ้าจะพูดไปถึงขั้นธรรมะเราว่าเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าการหาเสียงนั้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้นี่ก็นักประชาธิปไตยบุญนิยมแบบเรานะมีที่ไหนมั่งไม่หาเสียงมันใช้เงินใช้ทองไม่จะไปซื้อเสียงหรอกนะใช้เงินใช้ทองหาเสียงโอ้โหยิ่งบอกว่าเมืองประชาธิปไตยที่นับถือกันเมืองอเมริกาโอ้มันหาเสียงกันเป็นหมื่นล้านหาเสียงของประชาของประธานาธิบดีมันหาเสียงกันเป็นหมื่นล้านลงทุนกันนี่บอกว่าเป็นไม่หาเสียงเขาฟังแล้วก็หัวเราะทันตแพทย์เชิญไปช่วยฟันจะร่วงหัวเราะฟังประชาธิปไตยของมันว่าอะไรมันไม่หาเสียงหน่อยแล้วใครมันจะมาเลือกเองไปวะใช่เขาไม่เลือกหรอกแต่สักวันหนึ่งจะมีไหมยังไม่รู้ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยมันน่าอายด้วยซ้ำและมันสอดถึงความไม่ใช่คนของประชาชนจริงถ้าคุณเป็นคนของประชาชนจริงคุณจะต้องไปหาเสียงทำไมถ้าประชาชนนับคุณว่าต้องคุณนี่แหละขึ้นไปเป็นสสสทสจสสสวสปใครไม่รู้จักสปมองยกมือขึ้นคืออะไรหลายคนไม่รู้จักสปสวรู้จักสสรู้จักสทสจรู้จักสปคือสมาชิกที่ปรึกษารัฐบาลมี99คนในประเทศไทยขณะนี้มีอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานสปอ้าวนี่ให้ความรู้เล็กน้อยไม่รู้เห็นไหมมันใหม่เหลือเกินสปนั้นไม่มีเงินเดือนแต่มีเงินเบี้ยเลี้ยงมีเงินใส่กระเป๋าให้เดือนละ 8,000 บาทเท่านั้นสปคัดเลือกจากประชาชนเขาประกาศไปแล้วแล้วก็คัดกันจากเยอะเลยนะเสร็จแล้วก็ได้ไปเขาคัดเอา99คนไปผู้สมัครก็สมัครไปแล้วเขาก็คัดส่งกันเขาก็มีการคัดเลือกกันตามทีมนะบอกให้ฟังสศิวราเขาก็สมัครสปเนี่ยสศิวราก็สมัครมีสมัครกันไปอาตมามีธรรมเนียบบันทึกอันนี้แต่ไม่ได้อ่านหรอกเขาให้มาเล่มหนึ่งแต่คัดเลือกกันมีสมัครเข้ามาทั้งประเทศเป็นกี่พันคนไม่รู้เขาก็เลือกเอาแค่99เขามีคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการจากรัฐบางจากข้าราชการบางจากผู้ที่เขาเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในคุณธรรมในโลกเขาในสังคมประเทศไทยเนี่ยเขามีคณะกรรมการเลือกไปมีทั้งที่เป็นคณะนักวิชาการผู้ที่เป็นข้าราชการเป็นอะไรรวมกันหลายฝ่ายมารวมกันช่วยกันเป็นคณะกรรมการตรวจเลือกเขามีกันเป็นมันหลายปีจนจะหมดอายุแล้วแต่6ปีพวกนี้อยู่6ปีนะมากกว่าน่น4ปีสสเขา4ปีอันนี้6ปีนะเพราะงั้นผู้ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยไปเป็นตัวแล้วแต่หน้าที่ของแต่ละระดับอย่างที่ว่านี่สสวสวสปสจสอะไรต่างๆนี่เงี้ยให้รับผิดชอบหน้าที่เป็นประชาแทนมวลประชาชนนั้นจะต้องไม่หาเสียงนะเพราะว่ามันส่อให้ว่าไม่เป็นไม่ใช่คนของประชาชนจริงถ้าเป็นคนของประชาชนนะประชาชนเขาจะไม่ต้องหาเสียงเขาก็ไปเลือกแล้วเพราะว่ามันสัจจะใช่ไหมอันนี้อาตมาว่าจะพิสูจน์สัจจะจริงๆเลยว่าต้องเป็นคนที่ยอมรับจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพรรคของ ของชาวโสราภักเพื่อฟ้าดินนี่นะจะพยายามทำอันนี้ขึ้นมาเพราะพวกเรารับฟังไว้ใครที่ยังไม่ตายคนที่ทำหน้าที่ตอนนี้ก็จะตายไปก่อนเพราะพวกที่ยังไม่ตายก็รับช่วงพักไว้ดีๆแล้วก็รังสรรค์ไปให้เป็นพักการเมืองบุญนิยมให้ได้จากเราไม่ได้ก็รุ่นนักเรียนรุ่นเด็กต่อไปเรื่อยๆประคองพัฒนาพักเพื่อฟ้าดินนี่ให้เป็นพักบุญนิยมพักแรกในโลกไม่ต้องหาเสียงใครมาขอเชิญต้องเอาเกี้ยวมาอุ้มไปนั่งนี่พูดเป็นสำนวนนะจะต้องได้รับเชิญไปนั่งจริงๆไม่มานั่งเสียเวลาหาเสียงแล้วประชาชนเลือกจริงๆแล้วก็ไปนั่งทำงานคุณคิดดูซิว่าคุณไปทำงานจะสบายแค่ไหนใช่ไหมถ้าไปทำงานจะสบายแค่ไหนแล้วจะทำงานได้ประสิทธิภาพแค่ไหนสบายแค่ไหนใช่ไหมถ้าไปทำงานจะสบายแค่ไหนแล้วจะทำงานได้ประสิทธิภาพแค่ไหนคุณต้องมีประสิทธิภาพจริงมีคุณธรรมจริงที่เขาจะเอาคุณไปเป็นเขาเชื่อมือแล้วต้องมีประสิทธิภาพเพราะคนที่จะเอาไปทำงานมันก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยประสิทธิภาพทางงานโลกิยะความรู้ทางโลกด้วยคุณธรรมของตัวเองด้วยพร้อมพอแล้วเอาไปทำงานนี่คือสัจจะมันเป็นความจริงนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่มันสอถึงความไม่ใช่คนของประชาชนจริงประชาชนไม่ได้รู้จักไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสจากความเป็นความมีของคนผู้นั้นแท้ๆหรือการยังมีวิปก็ดีวิปนี่คือการควบคุมเสียงผู้ควบคุมเสียงกลุ่มเสียงจะต้องให้ได้คุมมันก็ล็อบบี้กันบังคับกันนะไม่ใช่อิสระเสรีภาพแท้มาก็มาต้องมาบอกก่อนนะคุมกันดูนะเอ้ยไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะคือต้องล็อบบี้กันต้องมันมีเชิงบังคับกันอยู่ไม่ใช่อิสระแท้นะแม้มีวิปก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยการยังมีแม้แต่กฎบังคับให้จัดตั้งพรรคก็ดีก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้โอ้โหเอาหนักนะโพธิรัตน์เนี่ยแม้แต่จะมามีกฎข้อบังคับจริงๆที่อเมริกานี่เขาไม่มีกฎหมายบอกนะว่าคุณจะต้องตั้งพรรคคุณจะต้องไปจดทะเบียนพรรคไม่มีนะพรรคมันเกิดโดยธรรมชาตินะที่อเมริกาเนี่ยพรรคสองพรรคใหญ่ที่มันเป็นประชาธิปไตยสองขั้วหลักแม้ประชาอเมริกาก็เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยนี่พรรคเล็กก็มีจริงเกิดตามธรรมไม่ได้ไปจดทะเบียนหรอกไม่มีกฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องจดทะเบียนพรรคแล้วก็พรรคก็ถึงจะไม่มีอะไรดำเนินตามพรรคอย่างประเทศไทยไม่มีมันเกิดจริงมันนิยมชมชอบเองโอ้อันนี้นี่กลุ่มนี้เขาทำมาเขานี่ละกลุ่มนี้ละใช้ได้แต่คนก็นิยมชมชื่นเองมันเกิดโดยธรรมเพราะฉะนั้นถ้ายังจะมีข้อบังคับกฎให้ตั้งกฎระเบียบไปตั้งพรรคกันอยู่เนี่ยประชาธิปไตยประเทศนั้นยังไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อนี้อเมริกาเขาได้แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ยังมีกฎระเบียบโอ้โหแต่ละพรรคอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พรรคนี้ไม่เดินตามระเบียบยุบพรรคยุบกันอยู่หน้าดูเลยตอนนี้ยุบกันจังเลยนะไม่ให้เป็นพรรคนะมันยังมันกระตอกกระแตกมาประชาธิปไตยในเมืองไทยอย่างในประเด็นนี้ของอเมริกาเขาเป็นพรรคได้แล้วเขาก็เป็นประชาธิปไตยได้แล้วไม่ต้องมีข้อบังคับให้ไปตั้งพรรคอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ของจริงนะ กฎบังคับตั้งพรรคก็ดีก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้เพราะสิทธิในการคิดการเห็นนั้นเป็นอิสระเสรีภาพนะคนจะนับถือกลุ่มหมู่ไหนพรรคไหนนั่นเองกลุ่มหมู่ไหนมีกระบวนการนี้ขึ้นมามีผู้ที่เก่งที่จะเด่นในทางไหนคนนี้เก่งทางคลังคนนี้เก่งทางมหาดไทยคนนี้เก่งทางเชิงเศรษฐศาสตร์อะไรนี่ก็จะรู้เองนะเพราะงั้นใครจะเห็นด้วยกับใครก็ต้องเป็นอิสระของเขาแต่ละคนใครจะไปร่วมรวมกับคณะใดก็เป็นธรรมชาติแห่งอิสระภาพแท้ไม่ต้องมาจัดตั้งหรือบังคับดังนี้เป็นต้นหรือชาวอโศกเห็นว่าประชาธิปไตยแท้ๆนั้นอุดมคติสูงสุดยอดผู้รับตำแหน่งหน้าที่ยิ่งสูงยิ่งจะต้องเป็นยอดนักสร้างสรรค์และนักเสียสละสูงสุดโดดเด่นเป็นสง่าอย่างประจักษ์สิทธิ์ถึงขั้นที่ว่าผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สูงถึงระดับหนึ่ง ไปถึงสูงสุดเช่นนายกรัฐมนตรีประธานสภารัฐมนตรีสสสวประยานใหญ่และทั้งผู้มีตำแหน่งต่างๆที่สูงลดหลั่นลงไปถึงตำแหน่งระดับของคนผู้สมัครใจเข้าไปขอรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจะขอเข้าไปรับใช้ประชาชนในตำแหน่งนี้เนี่ยนะที่อยู่ในฐานะสูงถึงขั้นอันสมควรแล้วจะต้องไม่รับเงินรายได้ใดๆให้แก่ตนเลยเป็นผู้ทำงานฟรีให้แก่ส่วนรวมหรือแก่ปวงชนประเทศชาติจึงจะชื่อว่าผู้สร้างสรรเสียสละตามฐานะของอาริยบุคคลหรือผู้เจริญแล้วผู้ประเสริฐจริงที่ทำงานการเมืองบุญนิยมเป็นบุญแท้เป็นคุณประโยชน์ทั้งตนและท่านตามสัจจะดังนี้เป็นต้นเอาละไม่ต้องขยายความนะบางคนได้ฟังแล้วก็คงจะหัวเราะขำกลิ้งว่าเพ้อเจ้อฝันเฟื่องแท้ๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเช่นที่ว่านี้จะหาได้จากที่ไหนหรือแม้แต่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้จะเป็นได้จริงหรือลองอย่างเสียงซาวถามพวกเราดูสิว่ามันจะเป็นได้ไหมโอ้โหดังแซ่บเลยอะไรจะขนาดนั้นจะเป็นได้เลยแบบนี้นี่ลองทดสอบดูน้อยๆมันเป็นได้แน่นอนจะเป็นไปได้จริงหรือเมื่อไม่มีรายได้แล้วจะยังชีพให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นของปัญหาที่เขาต้องคิดอะไรวะมีคนจะไม่ทำงานแบบนี้ไม่เอาตังค์มีที่ไหนแล้วไม่เอาตังค์มันจะอยู่ได้ยังไงวะเป็นสองประเด็นละก็ขอพูดถึงในประเด็นที่สองซะก่อนเมื่อไม่มีรายได้แล้วก็รัฐนั่นแหละจะเลี้ยงดูชีวิตผู้รับใช้ประชาชนท่านนั้นไว้และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ท่านไปตามสัจจะโดยรัฐจะต้องมีหน่วยงานสาธารณโภคีคือหน่วยงานการใช้การกินการกินการใช้ส่วนของส่วนกลางบริการแก่ท่านท่านก็อยู่ได้แล้วรัฐเลี้ยงดูนี่ส่วนหนึ่งประชาชนก็จะมีอีกที่จะอุปถัมภ์เลี้ยงดูท่านตามธรรมชาติด้วยเชื่อไหมว่าจะมีคนช่วยอุปถัมภ์คำชูคนชนิดนี้ไปทำงานให้แก่สังคมจริงเชื่อไหมเนี่ยของเรายังไม่ได้ไปทำจริงถ้ามีจริงแล้วมันจะมีจริงๆคนพวกเราเนี่ยจะดูแลว่าเอ้ยท่านจะป่วยก็ไม่ได้นะต้องช่วยท่านจะบริการท่านจะไปโน่นมานี่ถ้ารัฐไม่ให้เครื่องขึ้นเครื่องบินก็ต้องเสียค่าเครื่องบินให้ท่านอะไรเงี้ยจะมีนะแต่อย่างนี้รัฐก็ให้ที่เดี๋ยวนี้ก็ให้กันอยู่แล้วค่าเครื่องบินค่าโน่นค่านี่อะไรเยอะแยะใช่ไหมก็ลักษณะนี้มันก็ซ้อนๆอยู่นะท่านก็อยู่จะมีผู้ที่ช่วยบริการแก่ท่านท่านก็อยู่ประชาชนก็จะอีกที่จะอุปถัมภ์เลี้ยงดูท่านตามธรรมชาติด้วยในเมื่อท่านเป็นคนดีของประชาชนจริงมีคุณค่าต่อสังคมจริงก็คนในสังคมที่เห็นคุณค่าประโยชน์อันเป็นคุณงามความดีของท่านที่ท่านสร้างสรรค์เสียสละต่อชาติต่อประชาชนอยู่จริงนั่นแหละที่จะทำให้บรรดาประชาชนเขาเต็มใจจะเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตท่านไว้เองไม่ต้องกลัวเลยยิ่งท่านไม่เอาเงินเอาทองแลกเปลี่ยนเป็นค่าตัวเลยท่านก็คือผู้มีบุญคุณต่อมวลมนุษยชาติจริงไหมยิ่งท่านทำงานให้แก่ประเทศชาติไม่เอาค่าตัวเลยเราเรียนบุญนิยมมาแล้วขนาดนี้ต้องรู้ไม่ใช่คนผู้โลภโมโทสันที่ได้เปรียบอยู่ในสังคมแน่แต่ท่านคือผู้ให้ผู้เสียสละผู้มีหิตประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติวงเล็บพหุชนหิตายะจริงท่านคือผู้ทำความสุขให้แก่มวลมนุษยชาติพหุชนสุขายะจริงท่านคือผู้เอ็นดูอนุเคราะห์ช่วยเหลือโลกโลกานุกัมปายะตามคุณสมบัติแห่งอาริยบุคคลของพุทธศาสนาที่ช่วยสังคมตามฐานานุฐานะอยู่จริงท่านคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแท้ๆอาตมาเว้นอรหันต์เอาไว้นะท่านคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแท้ๆเพราะคนระดับนี้หรือคนชั้นนี้แล้วนะชั้นก็คือคลาสนะคนชั้นนี้แล้วจึง จะต้องมีความจริงตามสัจจะแน่แท้เป็นคนที่มีอาริยะนะเป็นคนที่มีอาริยธรรมสมศักดิ์สมสิทธิ์ด้วยการบรรลุโลกุตรธรรมตามขั้นของพระพุทธเจ้าจึงเจริญจึงประเสริฐเป็นอาริยบุคคลตามธรรมที่มีคุณวิเศษแท้ในคารวาสเพศมีสิทธิ์เป็นได้ถึงชั้นที่สามคือนักบริหารรองจากชั้นที่สี่คือนักบวชย่อมเป็นผู้ประเสริฐที่ตรงแท้ตามพุทธธรรมแน่นอนขอให้สังคมมีความเป็นอาริยบุคคลจริงตามสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเพียงพอเถนาจะได้เห็นความจริงกันอย่างประจักษ์สิทธิ์นักผลิตคนฐานะที่หนึ่งนักบริการฐานะที่สองนักบริหารฐานะที่สามนักบวชฐานะที่สี่อาตมากำลังอธิบายสามสี่ฐานะนี้ในสังคมอันนี้เป็นเรื่องของจะเรียกรัฐศาสตร์ก็ต้องเรียนจะเป็นสังคมศาสตร์ก็ต้องเรียนเรื่องนี้บุญนิยมนี่แหละแต่ตอนนี้เขาไม่มีใครเขาเอาไปหรอกเพราะอาตมาพูดอยู่ของอาตมาเหมือนคนบ้าอยู่คนเดียวคนอื่นเขายังไม่เห็นด้วยเขาว่าอาตมาพูดบ้าด้วยนะนักบริหารเนี่ยยิ่งสูงยิ่งไม่เอาเงินยิ่งเป็นนักบริหารชั้นสูงสุดจะต้องไม่รับรายได้เลยนี่เป็นความคิดของอาตมากำลังกระจายความรู้อันนี้ต่อสังคมและจะพิสูจน์เราพิสูจน์ในวงของสันติอโศกไม่ใช่สันติอโศกของชาวอโศกได้แล้วนักบริหารชั้นสูงไม่รับเงินแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลช่วยเหลือร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราเข้าใจและก็สนับสนุนกันอยู่ตามลำดับนะเพราะมันจะพิสูจน์สังคมแบบบุญนิยมสังคมแบบใหม่ระบอบแบบใหม่กันจริงๆเพราะพวกเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นอาตมาว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนหน่อยแล้วเราจะเข้าใจกันดีพวกเราก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังเข้าใจไม่ค่อยครบคนที่น่าส่งเสริมสนับสนุนคนที่ควรจะต้องอุปถัมภ์ค้ำชูคนที่ควรจะดูแลมีสมรรถภาพมีสมรรถนะไม่ใช่มาดูแลแต่อาตมาคนเดียวสมณะบางรูปหลายรูปท่านก็ควรจะดูแลท่านก็มีส่วนศึกมาศบ้างไม่ต้องสักสถานะนักบวชที่ได้โดยรูปนี่เป็นรูปนักบวชแล้วแม้แต่ในพวกเราเป็นคารวะนี่ก็มีคุณธรรมความเป็นนักบวชเป็นพวกเนกขัมมะเนกขัมมะคือผู้ออกบวชเป็นคารวะนี่เนกขัมมะได้คุณสามารถมีเนกเขมมะสิตะโทมนัสได้โทมนัสคุณก็มีแน่โทมนัสเป็นโสมนัสสิตะอุเบกขาสิตะเวทนาก็ได้หรือเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้เนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาก็ได้คฤหัสถ์เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณธรรมของความเป็นนักบวชนะได้ซ้อนอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์และซ้อนกันอยู่ในความเป็นนักบริหารหรือแม้นักบริการแม้นักผลิตคุณเป็นมีความเป็นนักบวชมีคุณธรรมของนักบวชอยู่ในนักผลิตคุณก็ผลิตไปคุณทำหน้าที่นักผลิตตัวนั้นฉันเป็นผู้สร้างนักผลิตคือผู้ทำตั้งใจจะเป็นกรรมกรไปอย่างท่านกุสโลนี่ท่านตั้งชื่อของท่านว่าท่านชื่อกรรมกรเลยแล้วท่านก็ทำงานไปท่านจะมีอัตราหน่อยท่านก็โดนขู่โดนเกาจนกระทั่งหงิกงอไปตามเรื่องตามราวของท่านเรื่องอื่นท่านไม่ค่อยเกี่ยวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านไม่ค่อยเกี่ยวท่านจะมีอัตตาบ้างก็ท่านก็โดนไปโดนดำโดนเละมางอกองอกิ้งกันมานานเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะท่านก็ทำงานอย่างนั้นทำไปนักผลิตจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนรับใช้เป็นคนทำงานระดับนี้จะรับผิดชอบงานนี้แหละงานอย่างเนี้ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบอะไรเต็มนั่นหนึ่งเป็นผู้ที่มีโครงการนักผลิตนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะผลิตอะไรยิ่งใหญ่ใหญ่ๆก็ได้นะผลิตดาวเทียมก็ได้นะผลิตยุกผลิตยาผลิตโน่นผลิตนี่ผลิตอะไรก็ได้นะนักผลิตนะอย่างหลายคนพวกเรานี่หลายคนเป็นนักผลิตแต่บริหารไม่ค่อยเก่ง แต่ฐานะมีต้องอยู่ในตำแหน่งบริหารด้วยแต่บริหารไม่ค่อยเก่งมีอยู่ในเราเนี่ยอาตมาไม่ออกชื่อนะในพวกเราเป็นนักผลิตทำงานงอแต่ว่ามันก็มีศักดิ์ศรีพอจะได้เป็นนักบริหารก็ให้เป็นนักบริหารแต่บริหารไม่เป็นบริหารไม่ค่อยเก่งอย่างที่พวกเรานี่ก็มีเพราะนักบริหารบางคนผลิตไม่ค่อยเป็นแต่บริหารดีมีคุณธรรมเป็นหลักก็ได้บริหารหรือนักบริการนักบริการคือผู้ช่วยนักบริการนี่คือตำแหน่งผู้ช่วยหรือคนรับใช้นักบริการเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันเพี้ยนมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ผู้รับใช้ใช่ไหมเล่าเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละมาเป็นผู้ที่รับใช้ผู้บริการคือผู้รับใช้ทุกวันนี้อยู่ในสังคมมีหมดฐานะผู้รับใช้ผู้ช่วยเหลือไม่จะเป็นเจ้าของกิจการไม่จะเป็นเจ้าของโครงการเองผู้รับใช้เดี๋ยวนี้ผู้รับใช้เองเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างเป็นนักคิดนะนายทุนจ้างมือคิดเองนายทุนจ้างเซิร์ฟเวอร์หรือเสี่ยวเออร์นี่แหละเป็นนักคิดเป็นครีเอทีฟเองเป็นนักคิดนักสร้างออกมาเองแล้วทำเจ้าของทุนจริงๆเนี่ยเอาเงินจ้างเอาละมีความซับซ้อนอาตมาจะต้องขยายความพวกนี้กำลังพยายามเรียบเรียงพยายามอธิบายตามภาษาเราไม่เป็นนักวิชาการยากอย่างอาตมาเรียบเรียงไม่ค่อยเก่งเลยกำลังเขียนกำลังอธิบายกำลังบรรยายกันอยู่พยายามทำไปนะเอาต่อเรื่องประเดี๋ยวมันอยากจะอธิบายอะไรต่ออะไรประกอบอะมันรู้มากยากนานเนาะทำไมถึงรู้มากจังก็ไม่รู้อะไรอ่ะพวกเรานี่นะเรียนรู้ขนาดระดับโลกุตรธรรมนี่ก็ยังใส่ใจฟังเนาะพระพุทธเจ้าถึงอุทานเนี่ยโอ้คนโลกมันจัดจ้านขนาดนี้ขนาดยุคพระพุทธเจ้ายังอุทานอย่างนี้เลยโลกมันจัดจ้านด้วยกามด้วยอัตตามานะขนาดนี้มันจะสอนได้หรือโลกุตรธรรมนี่เสียเวลาเปล่ามั้งอ่ะเนาะโอ้ยและทุกวันนี้มันขนาดไหนและพวกคุณยังมาฟังธรรมยังมาฟังธรรมโลกุตระระดับโลกุตระยังร่าเริงในธรรมได้ก็น่าชื่นใจวันนี้วันที่ฮะแม่อาตมาเกือบจะบอกว่าวันที่สองนี่นะมันวันที่สองของงานเนาะ5 เมษา ธรรมนั้นผู้ท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสาธุ สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย หลายคนก็คงจะตรวจสอบชีวิตของตนเองนะใช้เตวิชโชเตวิชโชคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณตรวจสอบใช้สติตรวจสอบนั่งจะพิจารณาระลึกจริงๆนะจะนั่งหลับตาสงบสมาธิก็ได้ไม่ถึงนั่งหลับตาก็ถ้ามีสมาธิพอไม่วอกแวกไม่ไปลืมตาแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็ไม่ไปโน่นไปนี่กับเขาก็ได้นั่งระลึกย้อนไปตรวจสอบดูความจริงที่เราได้ประสบมาผ่านมาจริงๆตรวจดูทั้งเหตุการณ์เรียกว่านิทานเรื่องราวเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนะเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเป็นตัวเรื่องเป็นตัวประกอบทั้งหมดนะเหตุใดเราถึงมาถึงนี่ก่อนจะมาถึงนี่เนี่ยมีเหตุอะไรบ้าง เรื่องราวต่างๆนิทานต่างๆและเมื่อมีเหตุนั้นแล้วก็มาต่อเหตุต่ออีกเหตุจะต่อจากนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุแล้วก็กลายเป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นนิทานสมุทัยก็เหตุปัจจัยก็เหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนโน้นนะเราอายุ40เราระลึกได้ไปถึงไหนอ่ะระลึกได้ไปถึงตั้งแต่1ขวบ2ขวบ5ขวบ8ขวบมีเหตุการณ์เรื่องราวอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรกรรมต่างๆที่เราได้ผ่านมาเป็นกรรมอดีตเราจะเข้าใจได้เราจะเห็นได้ระลึกได้ว่าเป็นกรรมอดีตต่างๆกรรมเหล่านั้นมีทั้งชั่วทั้งดีตรวจสอบในกรรมต่างๆระลึกไปตรวจสอบในวาระที่เราระลึกไปถึงตอนนั้นตอนนี้อยู่นั่นน่ะว่ามันมีรูปมีนามอย่างไรมันมีเหตุการณ์อย่างไรเกี่ยวข้องกับผัสสะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับองค์ประชุมแวดล้อมองค์ประชุมแวดล้อมอย่างนั้นมีเรื่องราวอย่างนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นเราเมื่อได้กระทบสัมผัสเกี่ยวข้องแล้วเราก็เกิดอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นแล้วเราก็ได้ตัดสินเสร็จไปแล้วแหละผ่านไปแล้วเป็นเรื่องราวเก่าๆที่จำได้จะจำได้มากได้น้อยได้ละเอียดละออแค่ไหนเราก็ระลึกไปเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันจะยังอยู่เรื่องราวสำคัญจะยังอยู่ถึงแม้ไม่สำคัญมันก็อยู่แต่ว่าเราจะลืมไปบ้างถ้ามันระลึกมันก็จะขึ้นมาสัญญามันยังไม่หายหรอกสัญญาเนี่ยยังไม่หายมันยังจำได้ยังพอได้ระลึกย้อนได้สัญญาที่ผ่านมานะคือสิ่งที่เรามีอยู่เดิมสัญญาที่ผ่านมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติท่านก็ระลึกตามสัญญาของท่านไปเมื่อจิตของเราดีเราจะระลึกได้มากขึ้นระลึกทบทวนได้มากขึ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านระลึกข้ามชาติที่1ชาติที่2ชาติที่3ไปถ้ามีสมาธิดีมีจิตดีจริงๆก็จะระลึกตามไปได้ดีจริงๆนะวิธีระลึกย้อนวิธีสร้างบุพเพนิวาสานุสติญาณก็สร้างอย่างนั้นน่ะเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปนั่งปั้นนั่งสร้างเอาไม่ใช่ไปนั่งคิดเพ้อฝันเป็นนั่นมีนี่อันนี้แล้วก็เลยบ้ากันใหญ่ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงๆที่เราได้ประสบมาผ่านมาโดยเฉพาะรู้รูปรู้นามรู้เหตุการณ์และก็รู้เหตุสิ่งประกอบที่เกิดเป็นรูปธรรมเกิดจากนามธรรมเกิดจากจิตวิญญาณของเราหรือจิตวิญญาณของคนอื่นที่มีความรู้สึกเขามีความรู้สึกเงินบางทีโกรธบางทีโลภบางทีหลงอะไรก็ตามใจคนโกรธโลภหลงมันเป็นยังไงเขาเกิดอาการอย่างนั้นเราเกิดของเราจะเราจะรู้สึกของเราได้ชัดเราเกิดจิตอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะและเราก็ตรวจสอบความจริงเราแก้ไขหรือไม่เราได้ปรับปรุงตัวเองหรือไม่ถ้าปรับปรุงไปแล้วมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเรามาได้พบกับธรรมะได้เข้าใจธรรมะเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยหรือเปลี่ยนแปลงพรวดพราดเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลับคืนไปไม่รอดกลับไปกลับมาอะไรก็ตามใจนะขึ้นลงอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบความจริงดูไม่ใช่ว่าไปคิดเอานะบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณเราจะรู้จักการเกิดการดับจุตูนี่แปลว่าการเคลื่อนลงหรือเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงก็ลงไปหานรกลงไปหาชั้นต่ำเคลื่อนขึ้นก็เคลื่อนไปหาชั้นสูงเคลื่อนไปจนกระทั่งเคลื่อนไปอยู่ที่สูงจนได้เปลี่ยนแปลงจิตก็ค่อยพัฒนาค่อยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงพรวดพราดถ้าเรามีอินทรีย์พระเรามีบารมีเดิมเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงพรวดพราดปุ๊บเกิดไปอ๋อมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ตกหล่นไม่ได้ กลับไปเลยไอ้อย่างที่มันเคยเป็นเคยมีเคยถูกหลอกโลกนี่มันหลอกเราสังคมโลกีนี่มันหลอกเราที่อาตมาเรียกว่าลิงลมอมก็พองมันหลอกเรามอมเมาเราแล้วก็เรางงงวยงงงวยแล้วก็ไปนึกว่าจริงตามเขาอ่ะต้องโลภอย่างนี้ต้องโกรธอย่างนี้ต้องมีอารมณ์อย่างนี้ต้องมีความสนุกอย่างนี้ต้องแสวงหาอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นของนาได้นามีหน้าเป็นอะไรนี่เป็นต้นเราก็หลงไปตามโลกมันหลอกไปพักหนึ่งพอเราได้คิดหรือว่าเราฟื้นคืนตัวเองในความเป็นจริงเราจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปก็รู้จักเหตุเสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือได้ไม่เร็วอะไรตรวจดูก็จะเห็นได้ว่าคนเรานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงจุตูปปาตาการอุบัติการเกิดการตายจุติก็แปลว่าตายก็ได้แปลว่าเคลื่อนก็ได้เคลื่อนมาจากอันเก่าขึ้นมาเป็นอันใหม่เคลื่อนเปลี่ยนแปลงมาจากอารมณ์อาการหรือว่าความยึดติดอย่างเก่าเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างใหม่วางอย่างเก่าแล้วไม่ยึดไม่ติดแล้วแม้ที่สุดรสอร่อยนะความรู้สึกรสอร่อยแต่ก่อนนี้เคยโอ้ยึดถือจริงจังมันรู้สึกเป็นสุขจริงๆแต่เดี๋ยวนี้พยายามระลึกดูโอ้ความอารมณ์ที่ว่ามันเป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้มาเสพสมบำเรอใจทุกสุขเดี๋ยวนี้มันจางมันหายมันคลายมันไม่มีกำลังที่อยากจะไปหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นอาการของความอยากอาการของตัณหาอยากจะได้ไปเป็นอีกอยากจะกลับไปมีอีกไม่มีไม่เสียดายไม่รู้สึกเสียดายนอกจากไม่รู้สึกเสียดายยังรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าโอ้โหแต่ก่อนนี้เราหลงผิดนะมันไม่จริงมันไม่ได้เรื่องอะไรมันเป็นภาระมันเป็นเรื่องทวงเรื่องเสียเวลาเป็นเรื่องโลกๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักหนาเลยเราจะเกิดภูมิปัญญาเห็นจริงๆพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจะเห็นความจริงว่ามันจริงจริงๆนะสิ่งที่เกิดจริงกับเราเองนี่แหละมันจะเป็นตัวยืนยันนะว่าแต่ก่อนนี้เราหลงจริงๆนะเรานึกว่ามันเป็นจริงอร่อยอย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆชัดๆนะว่าอย่างอาตมาอร่อยพริกเนี่ยจริงๆอร่อยนะแต่ก่อนรู้สึกว่ามันอร่อยกินพริกกินอะไรมามันอร่อยนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้อร่อยอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้ยินดียินร้ายมันไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วมันรู้สึกทุกข์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้นี่ทั้งสรีระทั้งรูปทั้งนามมันรับไม่ได้รูปมันรับไม่ได้มันจัดไปมันจัดไปมันแรงพริกนี่มันเผ็ดนะมันแรงผัดจัดก็รับไม่ไหวแต่สิ่งที่มันไม่แรงขนาดนั้นมันก็พอรับได้อย่างน้ำตานี่หวานบ้างพอหวานพอรับได้แต่หวานจะจัดไม่ไหวเหมือนกันหวานเกินขนาดนั้นขนาดนี้ไม่ไหวน้ำเย็นไม่ต้องเอาอะไรมากแค่น้ำเย็นแต่ก่อนนี่โอ้ต้องดื่มน้ำเย็นน้ำไม่เย็นดื่มไม่ได้น้ำเย็นต้องน้ำแช่ตู้เย็นมาหรือน้ำแข็งใส่ถ้าน้ำไม่เย็นโอ้ดื่มไม่ไหวแต่มันยังไงไม่รู้มันดื่มไม่อร่อยใช่ไหมไม่อร่อยต้องน้ำเย็นๆถึงจะชื่นใจถึงจะอร่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดื่มน้ำเย็นกันไอ้เอาออกมาจากตู้เย็นหรือว่าน้ำแข็งใส่เข้ามาโอ้มันจะรู้สึกความจริงของเราไม่ใช่ดัดจริตไม่ใช่ฝืนอยู่คนที่ยังฝืนอยู่ก็คือความจริงที่เรายังติดอยู่ยังชอบอยู่ยังมีอาการที่มันเป็นกิเลสนั่นๆอยู่มันยังเราก็ต้องฝืนมาลดละจางคลายมาฝึกอยู่มันยังไม่จางไม่คลายเราก็จะรู้ว่าอันนี้เรายังมีชอบอยู่นะเรายังมีไอ้สิ่งที่มันง่ายกับสิ่งที่ชอบเนี่ยอ่านยากอย่างเรากินของกินบางสิ่งบางอย่างกินมันไม่ได้ถึงชอบหรอกมันง่ายๆมันกินได้ง่ายอย่างบางทีมันกินยากขมเฟื่อนเผ็ดอย่างนี้มันก็ ยากกินยากมันก็ไม่ง่ายนะมันกินยากมันไม่ง่ายแต่ของที่มันไม่เฟื่อนนะของจืดๆหรือของหวานหวานของที่มันหอมๆของที่มันอะไรที่มันง่ายอ่ะมันจะกินยากมันไม่แรงหรือมันก็มีสองทางนะก็เราก็กินง่ายแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบต้องอ่านละเอียดในนั้นบางคนก็ชอบไปในทางของขมของขื่นของเผ็ดชอบอ้าวก็มีเหมือนกันผ่าไปกินพวกนั้นไม่ยากนักง่ายหน่อยแต่ของหวานของหอมของมันอะไรไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยนะเมื่อชาวอีสานเนี่ยจริงๆไม่ค่อยชอบของมันของมันนี่แปลกนะมันกินไม่เคยลงกินข้าวเหนียวกับผัดแต่ก่อนนี้มันกินยังไงกินข้าวเหนียวกับผัดนะผัดน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันผัดใช่ไหมทั้งนี้ก็ไม่เคยผัดกันเท่าไหร่ไม่ก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่เท่าไหร่สมัยโบราณนี่สมัยก่อนๆอีสานนี่ไม่ผัดแปลกกินข้าวเหนียวกับผัดเนี่ยผัดผักกาดผัดผักบุ้งผัดใส่น้ำมันมากินยังไงว่ามันกับข้าวเหนียวมันไม่เข้ากันเลยนะแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นฮะไม่ค่อยเข้ากันสมัยนี้มันใกล้ๆกันมาเยอะแล้วนะข้าวเหนียวกับผัดกับเผ็ดอะไรก็หลอกกันเละแต่เดี๋ยวนี้นะมันก็ปรุงแต่งมันก็มอมเมากันไปเราอ่านอารมณ์ลึกๆเวทนาในเวทนามีการสุขทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาคือความไม่สุขไม่ทุกข์คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยอันเราอ่านอารมณ์ลึกๆเวทนาในเวทนามีการสุขทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาคือความไม่สุขไม่ทุกข์คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยอันนี้เราเป็นตัวที่เขาเข้าใจกันไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอุเบกขาก็รู้สึกเฉยๆก็ใช่แต่ว่าอุเบกขานี่กับอทุกขมสุขเราก็คงได้เรียนมาแล้วว่ามันใช้แทนกันได้ลักษณะแทนกันก็หมายความว่ามันไม่มีอาการคล้ายกันมันอยู่อย่างเดียวกันจริงๆมันอาจจะมีนัยยะที่ต่างกันอยู่บางเล็กๆน้อยๆละเอียดละออแต่มันก็แทนกันได้มันใกล้กันคล้ายกันไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยคืออาการอารมณ์ต้องอ่านจริงๆแล้วแต่ก่อนนี้เรารู้สึกทุกข์สุขทุกข์กับมันนะเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอันนี้สัมพันธ์กับอันนี้จะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ก่อนนี้มันมีอาการชอบสุขไม่ชอบทุกข์ไม่ได้สัดส่วนไม่ได้พอใจไม่ได้พอดีทุกข์ไม่ค่อยสมใจนะมันผลักมันไม่ค่อยชอบว่างั้นเถอะอาการไม่ชอบหรือชอบมันจะมีจริงนะสิ่งเหล่านี้อาการอารมณ์อย่างนี้มันจะมีจริงนะเมื่อเราพิจารณาศึกษาเวทนาในเวทนาก็ถ้าจะพิจารณาละเอียดไปก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเรียนไปแล้วนะนอกจากสุขทุกข์อทุกขมสุข3หลักใหญ่นี่แล้วมันก็แบ่งมาเป็นอำนาจอินทรีย์น้ำหนักมีน้ำหนักของเวทนามีน้ำหนักของอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แต่ก่อนนี้เราสุขมากชอบมากอร่อยมากรสอร่อยรสสุขเต็มที่คลายแม็กซ์โอ้อร่อยเต็มที่จะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่มันสุขรู้สึกมูหูมันสุกเชอะเยอะมันเป็นอินทรีย์น้ำหนักมันมากแต่เดี๋ยวนี้มันสุกก็น้อยๆบางทีก็นิดๆมันรู้สึกไม่มากเราก็จะรู้จักอินทรีย์ของมันสุกกินซีทุกกินซีที่ประกอบกับรูปนอกรูปในสมนัสสินซีโทมนัสสินซีประกอบข้างสุขข้างในทุกข้างในเกี่ยวกับอารมณ์ข้างในโอ้อารมณ์ข้างนอกไม่ไหวหยาบแล้วเราไม่เอาแล้วเหลือสมนัตโทมนัตอยู่ข้างในยังมีผลักมีดูดอยู่ข้างในเท่านั้นข้างนอกนี่ไม่ใช่ละอินทรีย์พละของข้างนอกไม่มีสภาพ มันลื่นมันเลื่อนเข้าไปสู่สังโยชน์สูงเป็นอุทัมภาคยะสังโยชน์สังโยชน์ต่ำเป็นกามหรือเป็นรสจัดเป็นรสชอบรสชังรสผลักรสดูดนอกเนี่ยมันจัดแรงๆเนี่ยมันไม่ละมันไม่ไหวละไม่เอาละมันรู้สึกไม่ชอบรู้สึกอายรู้สึกไม่มีชอบมีชังขนาดหยาบนี่แต่มันยังละดิกละรีอยู่ข้างในมันยังชอบยังชังมันย้อนกันในตัวเหมือนกับเราชอบแต่มันก็รู้สึกความรู้สึกของตนน่ะมันก็ไม่ชอบแน่เราต้องล้างออกแน่มันเหลือน้อยแน่เพราะฉะนั้นอาการมันก็ยังเหลือชอบแต่เราก็จะต้องไม่ชอบมันก็เลยจะกลายเป็นลักษณะย้อนแยงในตัวก็จะรู้สึกว่าเออเรายังเหลือไอ้ที่ไม่ดีอยู่เนี่ยเสร็จแล้วมันยังรู้สึกชอบนั่นแหละแต่จะต้องไม่ชอบมันจะย้อนแยงโสตะปฏิโสตังมันจะทวนย้อนกันมันจะสู้กันเพราะฉะนั้นเราถ้าเผื่อว่าสำนึกของเรามากเราก็จะรู้สึกตัวมีสติสัพพัญญะเมื่ออาการเหล่านี้เกิดเราก็จะหิริโอตตัปปะเราก็จะละอายหรือว่าเราก็จะไม่ชอบใจว่าเอ๊ะทำไมเรายังเหลือสิ่งเหล่านี้อยู่กับเรามันไม่ดีเราก็จะนึกรังเกียจในใจแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาเพลอๆมันเกิดลีกขึ้นมาไปกับมันแล้วมันชอบมันไม่ยินดีเพราะเราไม่ได้มีสติไม่ได้มีสัพพัญญะปัญญาตั้งใจที่จะล้างที่จะรู้จักมันเผลอไปมันก็นั่นแหละมันหลงตัวมันลืมตัวมันไม่มีสติเต็มมันก็เผลอไปรู้สึกสนุกกับมันอร่อยกับมันเพลินกับมันเป็นสุขกับมันไปเป็นชอบพอรู้ตัวสติขึ้นมามันก็รู้แล้วเพราะปัญญาเพราะความเข้าใจเพราะเราจะล้างจะลดจะละตัวตนพวกนี้อาการพวกนี้มันเป็นตัวตนมันเป็นตัวจริงที่มันเกิดอาการอยู่จับตัวได้เมื่อไหร่จับมันได้เมื่อไหร่มันเป็นตัวตนมันเป็นนามรูปมันเป็นตัวตนนามธรรมมันไม่ใช่วัตถุรูปมันไม่ใช่รูปธรรมหรอกแต่มันเป็นนามรูปที่มีตัวตนที่เราละอ่านได้จับได้ด้วยญาณของเรารู้อัตตารู้สักกายะรู้อาสวะรู้อาการมันเหลือน้อยก็รู้ว่ามันน้อยแล้วเราก็ภาคเพียรพิจารณาทบทวนล้างปหานน่าจะวิคัมพนปหานจะตะทังคปหานให้มันได้ให้มันสำเร็จเป็นอุเฉทปหานให้มันสำเร็จไปได้ก็ทบทวนทำไปได้มันสงบบ้างไม่สงบบ้างจนกระทั่งปฏิปสัตติปหานจนกระทั่งนิสรณปหานเด็ดขาดนิสรณปหานก็หมายความว่าสลัดได้เด็ดขาดมันก็เด็ดขาดมาแต่มารู้ตัวปั๊บเมื่อไหร่มันก็ไม่เอาแล้วกิเลสมันจะปล่อยทันทีกำลังของความรู้ตัวมันสูงสติมันมีพลังเป็นสตินสีเป็นสติพละเป็นกำลังของสติที่สูงเพราะงั้นพอระลึกรู้ปั๊บเลิกจนเป็นกำลังของสมาธิกำลังของสมาธิก็หมายความเป็นกำลังที่แข็งแรงจริงๆสิ่งที่ไม่ดีมากระทบนี่ไม่ต้องไปรู้สึกตัวไม่ต้องไปอะไรแต่มันก็หล่นไปเองมันเข้าไม่ได้มากระทบสัมผัสก็กระทบสัมผัสสิ่งอะไรแล้วกำลังของความแข็งแรงพวกนี้ก็เฉยเป็นอุเบกขาหรือหมดละอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หมดเป็นกำลังแข็งแรงจริงก็คือมันอุเบกขาหรือมันเป็นสภาพทีเตอเนจปเตเป็นสภาพเท่แต่เป็นสภาพที่ตั้งมั่นแข็งแรงกระทบแล้วไม่มีหวั่นไหวไม่มีเคลื่อนคลอนไม่มีกระดุกกระดิกไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยแข็งแรงเต็มที่นะเราก็จะรู้ความจริงว่าเอ๊ะจิตเราแข็งแรงขนาดไหนมีทีเตอเนนชัปเตหรือไม่ขนาดไหนเมื่อผัสสะรู้ตัวขณะรู้ตัวเป็นอย่างนั้นขณะไม่รู้ตัวเราก็เผลอพลายไปหรือว่าไม่รู้ตัวก็แข็งแรงรู้ตัวก็แข็งแรงเมื่อไรก็แข็งแรงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแข็งแรงทุกสภาพที่เรากระทบสัมผัสเราก็จะรู้ความแข็งแรงของจิตของเรานะอ่านอินทรีย์ นอกนั้นมันก็ เวทนา6ก็เกี่ยวข้องกับสภาพที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาก่อเกิดเป็นอารมณ์มีกิเลสจาก6ก็แบ่งเป็นเคหสิตะเป็นเนคเขมสิตะนะเป็นอารมณ์แบบโลกีแล้วก็แบ่งออกอย่างนี้เป็นแบบโลกีอย่างนี้เป็นแบบโลกุตระอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ชัดเจนของกิเลสมันเป็นอย่างนี้โลกีมันเป็นอย่างนี้เราทำได้แล้วในขณะที่เป็นโทมนัสนั้นเรียกว่าเป็นเนกขมเนกขมสิตะโทมนัสกับเนกขมสิตะโสมนัสมันต่างกันอย่างไรกับของโลกีกับโลกุตระเนกขมเป็นโลกุตระเคหสิตะเป็นโลกียะเนกขมสิตะโทมนัสก็หมายความว่าเรากำลังสู้อยู่เรากำลังปฏิบัติเรากำลังสู้แต่เรารู้ตัวว่าเรากำลังสู้นะเรากำลังปฏิบัติเรากำลังมันยังละไม่ได้มันยังขณะนี้สู้อย่างขนาดหนักเลยกำลังลำบากจิตไม่ได้โดยไม่ได้โดยยากอยู่ดีไม่ดีสู้กับมันแพ้มันเลยซ้ำไปนะแต่เรารู้ว่าเรากำลังสู้มันเป็นทุกข์ของนักรบทุกข์ของนักรบที่สู้กับศัตรูรู้จักศัตรูกำลังจะเอาชนะศัตรูเป็นการต่อสู้อยู่ในสงครามนะการต่อสู้ในสงครามยังไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจในลักษณะของโทมนัสเนกขมะโทมนัสกับเคหสิตะโทมนัสส่วนเคหสิตะโทมนัสนั้นไปกับโลกเลยมันทุกข์เพราะมันไม่ได้เสพสมก็อยากดิ้นรนต้องการไม่ให้ได้มามันไม่รู้เรื่องเลยมันจะออกมันจะปฏิบัติธรรมมันจะดีไม่ดีไม่รู้เรื่องมันจะเอาให้สมใจเอามาเสพมาบำเรออย่างเดียวมันไม่ได้คิดออกอะไรไม่ได้คิดละคิดลดอะไรมันก็โทมนัสเคหสิตะโทมนัสคนละระคนละอย่างส่วนสมนัสเคหสิตะสมนัสก็คือสมใจในโลกีโลกโลกสุโกขึ้นสวรรค์ห่อเป็นสามัญส่วนสมนัสเนกขมะสิตะสมนัสของทางโลกุตระมันดีใจเมื่อเราได้ทำได้เมื่อเราประสบผลสำเร็จเมื่อการสู้กับกิเลสโอ้มันเบามันว่างมันง่ายมันชอบมันดีนะมันเป็นความสุขมันเป็นอุปกิเลสนะเป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสซ้อนที่เราได้ดีแล้วมีกิเลสได้ดีมีปิติปัสสัทธิอะไรขึ้นมาพวกนี้แม้แต่ที่สุดอุเบกขาวางเฉยได้แล้ววางเฉยแล้วก็ยินดีซ่อนในวางเฉยพวกนี้เป็นสมนัสสิตะอุเบกขาสมนัสสิตะเป็นเนกขมะสิตะทั้งสิ้นเป็นเชิงของซ่อนอยู่ในความบรรลุอยู่ในความสำเร็จที่เราสามารถปฏิบัติได้ผลในทางดียินดีในคนได้ดีก็ตามหรือว่าเรายินดีในตัวเราที่ได้ดีก็ตามเราเจริญอย่างนั้นเราอารมณ์เราชื่นใจในอารมณ์ที่มันเป็นสงบระงับเป็นอารมณ์ที่เป็นโลกุตระอะไรของเราอะไรก็ตามมันจะเป็นปิติมันจะเป็นอะไรขึ้นเป็นหลายในแต่มันเป็นผลของทางโลกุตระนะอุเบกขาเนกขมะสิตะอุเบกขากับเนกขัมมะกับเคหสิตะอุเบกขาต่างกันเฉยของโลกโลกนี่ใครมันก็เฉยเป็นตอนนี้มันเซ็งมันเบื่อมันก็เฉยลืมอิ่มแล้วเสพสวาปามมาขึ้นสวรรค์เสร็จแล้วจบแล้วเฉยดีไม่ดีพานจะเบื่อเอาด้วยเฉยเอามาอีกก็เฉยเฉยเรียกว่าเรื่องนี้ไม่เอาเราหยุดเราไม่เอาเราผลักเราวางเราปล่อยเฉยเฉยธรรมดาเนี่ยไม่เอาไม่ยุบไม่ยาวยุบอยากเกี่ยวไม่เอาไม่เกี่ยวผลักวางตัดไปดื้อเอาไปธรรมดาคนเราธรรมชาติอย่างนี้มันก็มีเป็นสามัญเป็นโลกียะอุเบกขาหรืออุเบกขาแบบคนธรรมดาธรรมดาใครมันก็ทำเป็นมาโดยธรรมชาติอุเบกขาแบบนี้ต่างกันกับอุเบกขาเนกขมะอย่างคนละเรื่องเลยเนกขมะอุเบกขาต้องมีญาณมีปัญญามีเหตุมีปัจจัยอุเบกขาของเนกขมะเพราะเรารู้กิเลสกิเลสมันมีฤทธิ์มันมีรส มีรสโลกีมีกามีพยาบาทมีลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่มีชอบมีชังมีทุกข์มีสุขมีทุกข์มีสุขพอเราลดลงไปเหตุแห่งทุกข์ลดลงเหตุแห่งสุขก็ลดลงเหตุแห่งทุกข์ลดลงสุขก็ลดลงเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสตัณหาอุปทานยิ่งลดลงเท่าไหร่สุขก็ลดลงด้วยหนักเข้าสุดท้ายเหตุแห่งทุกข์หมดสุขก็หมดไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่แหละอุเบกขาของเนกขัมมะมันคนละเรื่องกันเลยมันมีความเป็นจริงที่ต่างกันเพราะงั้นก็ไม่ได้อธิบายกันในสังคมศาสนาพุทธทุกวันนี้ในเรื่องนี้เขาแยกแยะไม่ออกเขาปฏิบัติไม่ออกเข้าใจไม่ได้คุณฟังเป็นภาษานี่คุณเข้าใจมีสภาวะอย่างที่อาตมาอธิบายไหมโอ้โหมีเนกขัมมะสิตะอุเบกขาด้วยเหรอบางเรื่องถ้าไม่บางเรื่องทุกเรื่องอาตมาก็จะได้เข้าใจว่ามีอรหันต์แล้วในนี้อรหันต์นั้นสมบูรณ์นะอรหันต์ใหญ่อรหันต์สุดท้ายแต่ถ้ายังไม่เป็นอรหันต์สุดท้ายเนี่ยอรหันต์น้อยๆอรหันต์แต่ละเรื่องอรหันต์เรื่องทุลีละอองขี้ผงเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาตามเรื่องตามราวเรื่องนี้ก็เรื่องไม่เล็กนักหรอกก็พอสมควรแต่มันเป็นอุเบกขาจริงๆเมื่อไรจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะตั้งจิตไม่ตั้งใจก็มันกระทบสัมผัสมันเกี่ยวข้องกับเราก็วางธรรมดาเฉยๆไม่ผลักไม่ดูดไม่ชอบไม่ชังนี่คืออุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์สามัญเพราะเรื่องใดเหตุปัจจัยใดที่เราเกี่ยวข้องอยู่เราเจตนาจะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ออกเมื่อแบ่งเคหสิตะอุเบกขาก็ไม่ใช่อุเบกขาเท่านั้นแหละครบทั้งหมดนั่นแหละทั้ง18เคหสิตะ18มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออุเบกขาใช่ไหม3มาคูณ8ก็เอ้ย3มาคูณ6ก็เป็น18นั่นแหละมันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาอย่างไรเราก็เข้าใจสภาพธรรมแล้วอ๋ออย่างนี้เองเราทำได้อย่างนี้มันเป็นเคหสิตะอยู่อย่างนี้เราทำได้จนเป็นเนกขัมมะบรรลุเนกขัมมะบรรลุการออกจากกิเลสออกจากลักษณะโลกีโอ้เราออกมาได้แล้วนะออกมาได้สั่งสมมาเรื่อยๆถ้าเป็นพอ18กับ18 32แล้ว32คูณอีก3กับอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งนี้เราได้สั่งสมได้ทำมาแล้วเป็นอดีตทำมาร้อยครั้งพันครั้งเป็นอดีตปัจจุบันนี้มันก็ยังทำได้ดีไม่ดีทำมาตั้งร้อยครั้งเฮ้ยครั้งที่ร้อยเอ็ดทำไมมันแปลงแต่งวะมันชักจะไม่เหมือนอดีตแล้วเอาอีกตั้งใจใหม่ให้มันได้ทั้งอดีตและปัจจุบันอดีตร้อยครั้งมันก็ศูนย์ร้อยเอ็ดสองร้อยห้าร้อยมันก็ศูนย์เรื่อยๆมันจะมีมันไม่มันเผลอไปหรือวนมันยังอะไรพองมันไม่มันมีตัวยังไม่แข็งแรงบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็ทำบ่อยๆนะอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำไม่มากทำไม่คุ้นทำไม่เคยทำให้เกิดผลพหุลีกัมมังทำไม่มากแล้วเราก็รู้จักอดีตรู้จักปัจจุบันเมื่ออดีตนั้นศูนย์จนแข็งแรงตั้งมั่นปัจจุบันนี้จะเผลอตัวไม่เผลอตัวจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะกระทบสัมผัสเมื่อไรเราตรวจสอบมีเตวิโชตรวจสอบมันไม่เกิดจริงๆร้อยแล้วพันครั้งแล้วหมื่นครั้งแล้วมันสนิทมันไม่แล้วตอนนี้เราไม่ประมาทแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ประมาทเราได้เตรียมตัวมาจนกระทั่งแค่ครองจนกระทั่งสุดท้ายเราก็วางใจปล่อยใจได้ไม่แล้วเป็นไรแข็งแรงจนเราสามารถตัดสินได้ว่าเจ้านี่ได้แล้วได้เลยนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังมันแน่นอนเที่ยงแท้มันคงไม่แปรรูปไม่เปลี่ยนแปลงตายไม่ฟื้นเด็ดขาดเราจะรู้ด้วยตนคนอื่นบอกเราไม่ได้เราหลงก็ได้เราประมาทให้คะแนนเราเร็วนะเราตัดสินเราเร็วเกินไปเสร็จแล้วตีลังกาหักคอมเมนต์ทีหลังตัวใครตัวมันนะคุยโม้เลยนะฉันบรรลุแล้วเสร็จแล้วกิเลสตัวนี้มันฟื้น ฟื้นขึ้นมาคราวนี้มันเอาหนักด้วยไม่รู้เอาหน้าไปไว้ไหนตัวใครตัวมันนะเพราะงั้นอย่าไปเผลออย่าไปหลงตัดสินตัวเองง่ายต้องเผื่อไว้ต้องเผื่อพอนี่คืออดีตปัจจุบันเมื่ออดีตแข็งแรงปัจจุบันอนาคตเราก็เป็นหมอดูที่แม่นที่สุดได้ว่าเรามีทั้งกาละทั้งสามนี้สมบูรณ์แล้ววิมุตทั้งสามกาละเราก็ปฏิญญาณตนได้ว่าเราวิมุตทั้งสามกาละอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ตรวจสอบจากเวทนาคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้จริงคุณไม่มีสิ่งตัวตัดสินอย่างนี้ทั้งหมดแล้วคุณจะพยากรณ์ตนเองได้อย่างไรว่าตนเองเป็นอะไรบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ถ้าคุณแบ่งโสดา25สกิทา25อนาคา25อรหันต์25แบ่งเป็น4คุณก็แบ่งได้อ้าวเสร็จไปแล้ว25นี่ขึ้นไปแล้วโสดามาเสร็จอีก25ขึ้นมาแล้วสกิทาขึ้นบ่ได้อีก25ขึ้นมาแล้วอนาคาเสร็จเหลือ25สุดท้ายขึ้นอรหันต์คุณก็ต้องของคุณคุณก็ต้องแบ่งส่วนของคุณเองมันเป็นนามธรรมใครบอกใครได้ประมาณผิดกำหนดผิดแบ่งส่วนสัตว์ผิดคุณก็ผิดเองแต่ถ้าเราเผื่อไว้หน่อยอย่าเพิ่งไปเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวหลงมากแต่ระวังมันจะมากไปได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วก็ยังบอกว่าฉันเป็นโสดาอยู่มันจะบ้าตายนั่นก็จะงมงายเกินไปความจริงมันจะไม่ถึงขนาดนั้นรอเราจะรู้ตัวว่าความจริงมันสนิทอย่างไรอย่างไรมันจะมีตัวอย่างมันจะมีของจริงยืนยันเพราะงั้นการรู้ไม่ใช่รู้อย่างงมงายไม่ใช่รู้อย่างเดาไม่ใช่รู้อย่างตรรกะไม่ใช่รู้อย่างคเนคำนวณรู้ดังเบลออะไรไม่ใช่รู้อย่างรู้แจ้งเห็นจริงนี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงมันมีญาณนะมีวิชามีการตรวจสอบได้อย่างจริงจังเลยมันมีของจริงให้เรารู้ตัวเรานะลองตรวจดูพวกเรานี่มีมรรคมีผลของในตัวพวกเรานะตรวจสอบอันไหนที่มันเหลือเศษหรืออะไรที่ควรจะต้องจัดการกับมันให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่อบายตั้งแต่โลกหยาบๆต่ำๆความโลภหรือราคะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสราคะในรูปราคะในรสราคะในกลิ่นราคะในเสียงราคะในสัมผัสต่างๆกามคุณ5เนี่ยเป็นราคะเราติดในรูปอย่างนี้เราติดในรสอย่างนี้เราติดในเสียงอย่างนี้เราติดในสัมผัสอย่างนี้เราติดในสิ่งอย่างนี้อย่างไหนเหตุปัจจัยอะไรล่ะรูปอะไรรสจากอะไรเหตุปัจจัยเสียงจากอะไรชอบเสียงชอเลาะชอบเสียงคนนั้นชอบเสียงร้องชอบเสียงเพลงชอบเสียงดนตรีชอบเสียงเสียงเปนโนไม่ชอบไม่ชอบเสียงกีตาร์อะไรก็ว่าไปโอ้ละเอียดละออมันมีเรื่องใหญ่ๆแยะแยะเยอะชอบเสียงคนนี้ไม่ชอบแม่มันทำไมมันเลือกนักเลือกหนาเขาก็พูดเสียงออกมาเท่านั้นเสียงคนนี้ฟังแล้วแม่ได้ยินตอนนั้นมันขึ้นเลยก็เขาไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเนี่ยมันก็เป็นได้ใครเป็นมั่งนะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวนี่ไปผูกพยาบาทกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงคนนี้มันยังไงไม่รู้ไม่ชอบเสียงคนนี้ชอบอะไรอย่างนี้ทั้งที่เขาพูดดุด่าว่าว่าแรงๆอะไรก็ตามใจไม่ถือแต่เสียงคนนี้เนี่ยมันพูดหวานพูดตอนพ่อพูดอย่างนั้นตัดจริตนัดไปโน่นอีกไงไปก็หมดเอ๊ะมันไปมีพยาบาทอาฆาตพวกเหล่านี้เนี่ยเราดูยากนะเราบอกมันไม่ได้แต่มันเกิดใจของเราเนี่ยจริงเราชอบไม่ชอบจริงมันจะเป็นใครก็แล้วแต่เสียงหมูเสียงม้ามันจะเห่ามันจะหอนเสียงคนมันจะว่ายอย่างนั้นมันจะงี้มันก็เสียงพิจารณาให้ดีว่าเราเองเราไปปรุงกับมันเราไปติดยึดกับมันเราไปถือกับมันจะรูปรสกลิ่นเสียงอย่างใดก็แล้วแต่แล้วเราก็พิจารณาอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเราหลงเราเลอะเทอะอะไรแต่ไปเมื่อตรวจสอบแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ตั้งแต่ของหยาบๆต่ำๆชั้นต่ำอบายมุกอบายเนี่ยโลกชั้นหยาบมันไปกิเลสราคะอย่างหยาบกับสิ่งหยาบตัดเขตอบายมุกก็คือไอ้ที่มันมี1โลกสามัญของโลกรูปธรรมเป็นอบายแบบนี้เราคิดว่าพวกนี้พวกเลือกอบาย พวกอบายมุขอบายต่างๆเราพ้นมาแล้วอาตมาตัดเกรดความสวยความสวยงามเนี่ยการแต่งตัวของผู้หญิงอาตมาบอกว่าเป็นอบายมุขเนี่ยอาตมาตัดเกรดให้พวกคุณไม่ได้แต่พวกคุณที่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าตัดได้เดี๋ยวนี้ชัดเจนจะเห็นได้พวกเราเดี๋ยวนี้ชัดเจนใหม่ๆนี่ยากแต่ก่อนนี้สมัยก่อนๆที่อาตมาเริ่มปฏิบัติพามานี่โอ้ยากไม่ค่อยเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้อาตมาคิดว่าพวกเราเข้าใจแล้วอย่างผู้หญิงก็ตามมาใหม่ๆก็เห็นง่ายเพราะพวกมันเยอะโอ้เขาถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ถึงโอ้โหอืดอัดลาดอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องเช็ดไม่ต้องปัดต้องถูอะไรกันเลยเนี่ยผมพอมันต้องวีพนามันต้องผัดอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องพูดเลยว่าไอ้ต้องผัดตรงนี้หน่อยนะต้องแต้มตรงนี้นี่ต้องนี่ต้องน้ำมันใส่ตรงนี้อ๋ออย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็จะเข้าใจง่ายเดี๋ยวนี้พวกเราคงเข้าใจง่ายเพราะงั้นการปฏิบัติหรือว่าการนำพาโน้มนำจูงดึงก็ง่ายขึ้นแต่ก่อนนี้โอ้ยากเข้าใจไม่ได้แล้วเราก็จะรู้จักธรรมะอยู่ในเนี้ยโอ้แต่ก่อนนี้คิดดูสิคุณจะไปมองในสังคมข้างนอกจะเห็นว่ามันโลกนรกมันโลกตัวเปรตอะไรกันไม่รู้ตัวแปลกๆบาลาบาบาบอบาบาบอบอเราเชื่อแน่ว่าโอ้โหถ้าให้เราไปเป็นอย่างนั้นอีกหรือแต่งอย่างนั้นนะทั้งผมทั้งเผ่าทั้งหน้าทั้งตาทั้งเขียวทั้งแดงทั้งอะไรจะอะไรอาตมาว่ามันเราไปทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกละอายมันมีฮิริโอตปาจริงๆว่าโอ้โหไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้คนเราไม่เห็นจะต้องอย่างนี้เป็นเรื่องดีมันไม่ดีแล้วนะมันเกินดีมันเกินงามจริงๆเนี่ยมันปรุงยังเกินงามไปแล้วใช่ไหมใช่ว่าคำว่าเกินงามที่คุณจะเข้าใจแล้วมันเกินงามจริงโอ้อะไรกันกันนักกันหนานั่นแหละไอ้คำว่าเกินงามที่คุณรู้สึกเมื่อไรนั่นคืออบายมุขแน่นอนส่วนกลางๆนี่คุณก็ลดลงมาว่าเออขนาดนั้นเราก็ไม่บางคนยังติดอยู่บ้างก็อาจจะโซดาถ้าตัดเกรดโซดาแล้วโซดาก็อาจจะแต่งยังสวยงามอะไรบ้างเออปอบปอดขนาดนึงเราจะประมาณได้ถ้าอย่างนี้มันเกินงามแล้วโอ้โหโซดาก็ไม่ควรหรอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นโซดาไม่ต้องแล้วอย่างนี้มันมากไปไม่ไหวนะแต่โซดาก็จะมีสวยมีงามขนาดหนึ่งมาสกิทาก็น้อยลงมาอีกอนาคาก็ไม่ต้องสวยต้องงามเพราะธรรมชาติสามัญอะไรอะไรได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ตามอาหารการกินรสนั่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ในยะคล้ายกันที่อาตมาอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังซึ่งมันละเอียดละออมากมายเพราะงั้นเมื่อเราได้ฝึกได้ปรืมมาแล้วจะเห็นได้ว่าเออการลดละการวางปล่อยแบบโลกโอ้เราเป็นไปได้อย่างสังคมของชาวโศกเราเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็พอมีเพลงการอะไรก็พอมีอาตมาแต่งเพลงก็ว่าเพราะอยู่นะพวกคุณก็ไม่เห็นติดอะไรเท่าไหร่เลยเอาเถอะของใหม่ของเก่าอะไรก็แล้วแต่ของอาตมาก็ตามของข้างนอกก็ตามบางทีแล้วก็ฟังเป็นแล้วก็ยังติดยังพออาศัยก็ฟังไปสิ่งเหล่านี้เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้มันก็คนเรามันก็ต้องอาศัยเป็นกระแสใช้บ้างแต่ว่าเราจะดูดจะผลักดูดมากหรือว่าผลักมากไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของจิตที่เราติดเรายึดเราก็รับบ้างเรารู้ว่าเออนี่อาศัยมันได้มันก็ดูดีเราจะไม่ใช่คนโง่จนกระทั่งเราไม่เข้าใจไปอย่างนี้สวยอย่างนี้เพราะอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ดูดีอย่างนี้ดูไม่ดีมันจะไม่ทึ่มจนถึงขนาดอย่างนั้นพุทธเนี่ยมันจะรู้ว่าเอออันนี้สวยแบบโลกียะเขาสวยแต่ซ้อนจากสวยเนี่ยเราดูดดึงไหมอยากได้ไหมปรารถนามาเสพสมไหมกับจิตไหมอันนี้ลึกต้องตรวจเรารู้สวยตามโลกแต่เราไม่ได้ไปติดตามโลกเราไม่ได้มีอารมณ์โลกีเราไม่ได้มีแรงดูดแรงต้องการผลักก็ไม่ผลักดูดก็ไม่ดูดอันนี้เป็นของลึกนะเพราะต้องอ่านต้องตรวจเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงโลกีเขาว่าสวยตามสมมุติสัจจะเราก็รู้ได้แต่ปรมัตถสัจจะเราศูนย์อทุกขมสุขไม่มีแรงดูดแรงผลักไม่มีความชอบความชังรู้ด้วยอย่างนี้จะต้องอ่านอย่างละเอียดต้องแบ่งโลกีโลกุตระไม่เช่นนั้นเราก็อยู่กับโลกเขาผลักหมดตกลงไม่เอาอะไรเลยคนนี้เลยไม่ต้องร่วมกับสมัยกับใครทำอะไรกับใครไม่ได้อนุโลมไม่เป็นคนเหล่านี้จะอนุโลมยาก ถ้าเผื่อว่าไม่ละเอียดในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มีศิลปะเป็นมงคลอันอุดมเราก็จะรู้ในโลกเขามีสุนทรียะพวกนี้ด้วยแล้วเขาก็อาศัยสุนทรีพวกนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ใช้ประมาณตามฐานะของบุคคลตามขั้นตามตอนเพราะเราก็จะมีประโยชน์มากเป็นคนที่รู้จักโลกช่วยโลกได้ตามลำดับมีสัพพุริสธรรมมีสัพพุริสธรรมรู้จักการประมาณรู้จักการรู้จักขั้นตอนรู้จักการใช้ให้เหมาะสมกับคนคนนี้อนุโลมขนาดนี้ต้องเคร่งมาขนาดนี้หน่อยคนนี้ต้องเคร่งมาขนาดนี้หน่อยมันก็จะช่วยคนได้มากขึ้นตัวเราเองเราก็อยู่กับโลกเขาได้กว้างถ้าเราเองเราชังไอ้นี่เราก็โอ้โหไม่ไหวเราก็รับอะไรไม่ได้เราก็เข้าโลกไหนก็ได้แคบไปในโลกกว้างไม่ได้เอื้อเฟื้อสังคมส่วนกว้างไม่ได้เป็นพหุชนหิตายะเป็นโลกานุกรรมปายะไม่ได้นะมันไม่เข้าหลักของพระพุทธเจ้าหลักของพระเจ้าเราช่วยเขาได้เป็นประโยชน์ต่อโลกได้ก็เพราะเรามีสัพพุริสธรรมที่สมบูรณ์และเราก็สามารถที่จะเข้าใจรายละเอียดของความจริงอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ขนาดนี้อย่างนี้นี่โลกเขาสมมุติอย่างนี้เนาะเขายอมรับว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เพราะอย่างนี้ดีแต่ใจเราติดไหมเราทำงานของเราเนี่ยเรามีต้นไม้สวยเรามีดอกไม้เรามีพื้นภูมิตรงนั้นตกแต่งเรามีอาหารอร่อยเรามีเสียงเพลงเรามีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งขนาดนั้นขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยู่ในสังคมมนุษย์มันมีอยู่ทั้งนั้นแต่เราเองเราไปติดไปยึดมันมากยังมีการมากการน้อยอยู่กับอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เราต้องเรียนดูของแต่ละคนบางคนก็หนักไปในทางรูปบางคนหนักไปในทางรสบางคนหนักไปทางเสียงบางคนหนักไปในทางกลิ่นทางอะไรก็ว่ากันไปกลิ่นนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกบางคนนี่อาจจะมีมากหน่อยโอ้โหทนไม่ไหวจะเป็นจะตายเพราะกลิ่นบางคนโอ้โหกลิ่นอย่างนี้โอ้โหเป็นสุขเหลือเกินบางคนบอกก็เรื่องกลิ่นเหม็นบางหอมบางก็เรื่องธรรมดาอัตมาว่าเรื่องกลิ่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะเรื่องเสียงเรื่องรสอาตมาว่ารสอร่อยเรื่องลิ้นนี่แหละนายมันเนียนมากมันเยอะมากมันโอ้โหพระพุทธเจ้าถึงบอกโภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็มันเน้นที่จริงมันก็เครื่องบริโภคอุปโภคแหละถ้าจะรวมแล้วโภชเนมัตตัญญุตานี่ต้องพิจารณาละกิเลสจากทั้งบริโภคอุปโภค